الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام محترم بزرگوں اسلامی نوجوانوں عزیز ماں اور بہنوں پیارے بچوں جس موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں میں حیران ہوں کہ اس موضوع کا آغاز اس کی سٹارٹنگ کس پہلو سے کروں آئیے بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ دنیا جس کے پیچھے انسان رات اور دن دوڑتا ہے اس کے پیچھے حیران اور سرگردہ رہتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ذہن نشین کر لیجئے یہ بات کہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے دس ورلڈ از لائک اے شیڈو سائے کی طرح ہے ظاہر ہے کہ جتنا آپ سائے کے پیچھے بھاگیں گے سایہ آگے دوڑتا جائے گا آپ اس کو کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے وہ سایہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور کبھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا یہ دنیا اسی سائے کی طرح ہے جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا یہ تم سے دور ہوتی چلی جائے گی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی ہاں ایسا کرو اب اس کے مخالف سمت میں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگنا شروع کر دو اور جیسے تم اس سائے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کرو گے, وہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. کوئی اعلان کرنا ہے؟ مجھے ایک سوہن کہہ رہا تھا کہ دنیا جس کے پیچھے انسان رات اور دن پریشان ہے اس کی مثال سائے کی طرح ہے. سائے کے پیچھے آدمی بھاگے گا, سایہ ہمیشہ آگے دوڑتا جائے گا, انسان کے ہاتھ نہیں آئے گا. اب انسان اس سائے کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا. نتیجہ اس مثال سے یہ نکلا کہ اگر دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اوائڈ کرو, اسے لفٹ مت دو. جتنا زیادہ لفٹ دو گے اتنا ہی وہ ادائیں دکھائے گی, پریشان کرے گی, اور جتنا ہی اس کو اوائڈ کرو گے, نظر انداز کرو گے, اتنا ہی وہ قدموں میں گرے گی. علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مثال اس طرح بتائی ہے کہ یہ دنیا سمندر کی طرح ہے, پانی کی طرح ہے, اور انسان اس پانی میں کشتی کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ کشتی کو پانی کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا, کشتی چلے گی تو پانی ہی میں چلے گی, لیکن کب تک چلے گی؟ جب تک دریا کا پانی, سمندر کا پانی اس کے دائیں ہے, اس کے بائیں ہے, اس کے آگے ہے, اس کے پیچھے ہے, تب تک تو یہ کشتی اس پانی میں چلے گی. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے تو کشتی کو ڈوبو دے گا. بڑی پیاری مثال ہے یہ کہ اگر انسان دنیا کو دنیا کی حد تک رکھ کر دنیا کو استعمال کرے گا تو دنیا اس کے لیے مفید رہے گی, فائدہ مند رہے گی, لیکن اگر دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لے گا تو اس کشتی کی مانند ہو جائے گا جس کے اندر پانی بھر گیا ہو. ظاہر ہے کہ جس کشتی کے اندر پانی بھر گیا ہو وہ کشتی ڈوب جائے گی, اور اس کے اندر جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے. جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں ان کی زندگیاں آپ اٹھا کر دیکھیے, ان پر ایمان لانے والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے. بطور خاص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے تو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے دنیا کو دنیا کی حد تک رکھا, دنیا کو کوئی لفٹ نہیں دی. اس دنیا میں رہے تو عزت کے ساتھ رہے, اور گئے تو عزت کے ساتھ گئے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اسلام کے ایک ایسے مایہ ناس کمانڈر ان چیف ہیں جن پر اسلامی دنیا بجا طور پر ناز کر سکتی ہے. شام کا پورا علاقہ تقریباً انہی کے ہاتھوں مفتو ہوا, فتح ہوا, اور اس وقت چار ملک مل کر کے ایک صوبہ بنتے تھے, ایک ریاست بنتے تھے. وہ چاروں ممالک تھے شام, فلسطین, اردن, لبنان. یہ چاروں ممالک اس وقت مل کر ایک صوبہ بنتے تھے, ایک اسٹیٹ بنتے تھے, ایک ریاست بنتے تھے. چونکہ یہ سارے ممالک تقریباً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں مفتو ہوئے, لہذا انہیں ہی شام کا گورنر بنا دیا گیا. چار چار ممالک سے مل کر جو بڑا اسٹیٹ بنا, اس اسٹیٹ کے گورنر ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورے پر شام تشریف لائے, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے, سیاست کے مختلف پہلوؤں کے اوپر, امیر المومنین کی اور گورنر کی, چیف منسٹر کی بات چیت ہوئی. اس کے بعد کہا, گورنر صاحب اپنے گھر نہیں لے چلیں گے, اپنا گھر تو دکھا دیجئے, اب اتنی دور سے آیا ہوں, آپ کا گھر نہ دیکھوں تو ایک حسرت سی رہ جائے گی کہ شام کے دورے پر گیا اور گورنر کا گھر نہیں دیکھ سکا. کہا کہ حضرت کیا گھر دیکھیں گے, میں کیا, میری بساط کیا, میرا گھر کیا, کیا نہیں, گھر تو تمہیں دکھانا ہی پڑے گا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنا گھر دکھانے کے لیے روانہ ہوئے. شہر میں داخل ہوئے, چلتے چلتے شہر پیچھے چھوٹ گیا, شہر کے اطراف میں کچھ آبادیاں تھیں وہ بھی چھوٹ گئی. آبادی سے تھوڑی دور کے اوپر, بالکل شہر سے باہر, گھاس پھوس سے بنا ہوا ایک جھوپڑا نظر آیا. کہا کہ حضرت تشریف لائیے, یہی میرا گھر ہے. امیر المومنین نے پہلے تو بڑی حیرت سے اس جھوپڑے کو دیکھا اور کہا کہ شام, فلسطین, اردن, لبنان, ان تینوں ملکوں سے مل کر بننے والا جو صوبہ ہے, اس صوبے کے گورنر کا گھر اس طریقے کا, گھاس پھوس سے بنا ہوا. حیرت کا پہلا پہاڑ تو یہاں ٹوٹا. اندر داخل ہوئے تو ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا کہ ایک مسلے کے علاوہ اس جھوپڑے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد چھپر میں ہاتھ بڑھایا اور چھپر میں سے ایک کٹورا نکال لیا. کہا کہ حضرت یہ مسلہ ہے اور یہ کٹورا ہے جو اس گھر کی پوری کائنات ہے. اس مسلے پر میں سوتا ہوں, اسی مسلے پر میں نماز ادا کرتا ہوں, اور یہ جو کٹورا ہے جو میں نے چھپر میں گھسا رکھا ہے, یہ دیکھیے. کٹورا جب سامنے لایا گیا تو کٹورے میں پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں روٹی کے, بلکہ وہ کہیے کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلے کو دیکھا, کٹورے کو دیکھا, کٹورے میں پانی کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو دیکھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ ابو عبیدہ تم ایسا کھانا کھاتے ہو؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ میں حکومت کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ مجھے کھانا وغیرہ بنانے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ایک خاتون ایک وقت میں دو تین روٹیاں بنا دیتی ہیں اور میں اسے دو ایک دن استعمال کر لیتا ہوں، روٹی سوکھ جاتی ہے تو میں اسے اس کٹورے کے اندر پانی رکھ کر بھگو کر کے کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ کی اس حالت کے اوپر اور ان کے اس کردار کے اوپر زہر و قطر رو پڑے۔ یہ ہے اسلامی سلطنت کا ایک گورنر جس کے اوپر اسلام بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک گورنر ہوتا تھا، اور ایسا گورنر کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، اسے اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دہی کا تصور ہوتا تھا، اسے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی کہ کہیں میرے اس اسٹیٹ کے اندر کوئی مسلمان کوئی آدمی بھوکا نہ رہ جائے۔ کیا دنیا دار گورنروں کو اللہ کے حضور کھڑا کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ تم کو بھی وہی عہدہ ملا تھا اور وہی عہدہ میرے اس بندے کو بھی ملا تھا، تم نے کیا کیا اور میرے اس بندے نے گورنر بننے کے بعد کیا کیا؟ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے قدموں میں دنیا رکھ دی گئی، لیکن انہوں نے پائے حقارت سے، پائے استحقار سے، بڑی بے نیازی سے دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک صاحبزادے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان آج آپ کے ہاں میری دعوت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے سامنے کھانا آیا تو سالن میں گھی ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ سالن جب موجود تھا تو اس میں دوسرا سالن گھی ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو عورتوں کا حال یہ ہے، گوشت تو سالن رہتا ہی ہے، جی بھر کے میرا خیال ہے کہ پورا کپا الٹ دیتی ہے تیل کا، اس نے آلریڈی ایک سالن موجود ہے اور اس میں دوسرا سالن میرا خیال ہے کہ پہلے سالن سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب ایک سالن پہلے سے موجود تھا تو دوسرا سالن تم نے اس کے اندر کیوں ڈالا؟ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میرے رسول کے دسترخوان پر کبھی دو سالن جمع نہیں ہوئے۔ دنیا آئی لیکن بڑے حقارت کے ساتھ دنیا کو ٹھکرا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں، انہوں نے پانی مانگا، ایک محبت کرنے والے نے پانی کے اندر میٹھا ملا کر کے، شہد ملا کر کے شربت دے دیا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت شربت ہے۔ کہا کہ میں نے پانی مانگا تھا، شربت تو نہیں مانگا تھا، لہذا میں یہ چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ پہلے خلیفہ کو دیکھیے، دوسرے خلیفہ کو دیکھیے، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، بلکہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے۔ ایک بچی آئی بڑی دبلی پتلی، بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اتنی دبلی تھی، اور چہرے پر مایوسی کا عالم تھا اور چہرہ سوکھا ہوا، ہونٹ سوکھے ہوئے، بڑی لاغر اور بڑی کمزور بچی۔ صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بچی کس کی ہے؟ کہا کہ حضرت، اپنی بچی کو آپ نہیں پہچانتے، یہ تو آپ ہی کی بچی ہے۔ کہا کہ بچی بہت کمزور لگتی ہے، معصوم بچی ہے، بہت کمزور لگتی ہے، بڑی لاغر ہے، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، کتنی دبلی پتلی ہے۔ کہا کہ آپ ہی کی بچی تو ہے، اب آپ خرچہ اتنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو کہ اس میں گھر اچھی طرح مینج نہیں ہوتا، اب یہ بچی اچھی طرح کھانا نہیں کھا سکتی تو یہ دبلی نہیں رہے گی۔ معصوم بچیوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا، یہ امیر المومنین کے بچوں کا حال تھا۔ یہاں تو اگر کوئی گورنر بنا دیا جائے تو سب سے پہلے وہ اپنا گھر بھرتا ہے، کسی عہدے پر پہنچا دیا جائے تو سب سے پہلے اپنا گھر دیکھتا ہے۔ غریب کا بچہ بھوکا سویا ہے کہ کھانا کھا کر سویا ہے، اسے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی صحیح سے کھانا نہ پانے کی وجہ سے بالکل لاغر دبلی پتلی ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ کیا کر رہی ہو، بچہ کب سے رو رہا ہے، تو دودھ پلاؤ۔ کہا کہ چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے، سوکھ چکا ہے، کئی ٹائم سے فاقے سے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھے خلفاء۔ دنیا آئی لیکن بڑی بے نیازی اور پائے حقارت سے انہوں نے دنیا کو لات مار دی، دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت تو ان کی بن ہی گئی۔ اور جانتے ہو اصلی ترقی کیا ہے اور ترقی کا راز کیا ہے اور اصلی کامیابی کیا ہے، ریئل ڈیولپمنٹ کیا ہے، جانتے ہو؟ ابدی نعمتیں آخرت میں حاصل کر لینا، ابدی سعادتیں حاصل کر لینا، جنت کو حاصل کر لینا اور دوزخ سے نجات پا جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ ارے بھائی، جو طرح طرح کی تنظیمیں قائم کرتے ہیں، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، مانتے ہیں نا قرآن کو کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اسی قرآن میں ہے جسے مان کر ایک شخص مسلمان بنتا ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اصلی کامیابی کیا ہے۔ دنیا میں انجینئر بن جانا اس کو کامیابی نہیں کہا گیا ہے، ڈاکٹر بن جانا اسے کامیابی نہیں کہا گیا ہے، سیاستداں بن جانا اسے کامیابی نہیں کہا گیا ہے، کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو جانا اسے کامیابی نہیں کہا گیا ہے۔ کامیابی کا ایک دوسرا ہی معیار بتایا گیا ہے قرآن میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو نار سے یعنی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ اور رہا دنیا اور اس کی کامیابی، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، اور دنیا تو دھوکے کی ٹٹی ہے، وہ اس نے آج تک سب کو دھوکا دیا ہے۔ یہ اس فاحشہ عورت کی طرح ہے جس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بوستان کے اندر کہا ہے، عربی کی پہلی جماعت سے پہلے ایک جماعت ہوتی ہے، اس کو جماعت ادنا کہا جاتا ہے۔ پہلی جماعت میں پہنچنے سے پہلے اس جماعت کو سال بھر پڑھنا پڑتا ہے، اس جماعت میں رہنا پڑتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ نے بوستان کے اندر کہا ہے، عربی کی پہلی جماعت سے پہلے ایک جماعت ہوتی ہے، اس کو جماعت ادنا کہا جاتا ہے۔ پہلی جماعت میں پہنچنے سے پہلے اس جماعت کو سال بھر پڑھنا پڑتا ہے، اس جماعت میں رہنا پڑتا ہے، اس کلاس میں رہنا پڑتا ہے۔ اس میں دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، گل سیتا اور بو سیتا، بہت اچھی کتابیں ہیں، اور رائٹر حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بوستا میں فارسی پرسین میں دونوں کتابیں، کہتے ہیں نلائق بوت عیش با دل برے، نلائق بوت عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بو شوہرے، نلائق بوت عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بو شوہرے، کہ ایسے معشوق کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو، ایسے محبوب سے دل لگانا نہیں چاہیے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو۔ نلائق بوت عیش با دل برے، دل بر مینس محبوب، بلوڈ۔ نلائق بوت عیش با دل برے کہ ہر بام دادش بو شوہرے کہ ہر رات اس کا ایک شوہر ہو، ایسے محبوب کے ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے۔ دنیا اسی محبوب کی طرح ہے، اسی دلبر کی طرح ہے۔ کس کو چھوڑا اس نے؟ پیغمبروں کو چھوڑا اس نے، ولیوں کو چھوڑا اس نے، صالحین کو چھوڑا اس نے، بڑے بڑے بادشاہوں کو چھوڑا اس نے، گورنروں کو چھوڑا اس نے، ارے ایک سب کو کھا گئی ہے یہ دنیا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور اسی بے وفا کے پیچھے ہر ایک آدمی آنکھیں بند کر کے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ارے بھائی کتنے دن زندہ رہو گے؟ 60 سال 70 سال 80 سال، پھر اس کے بعد مر جاؤ گے۔ اب یہاں سے تمہاری حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، اصل معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے، موت سے پہلے جو معاملہ تھا وہ حقیقی معاملہ نہیں تھا، اصلی معاملہ نہیں تھا۔ اصلی معاملہ موت کی سرحد سے شروع ہوتا ہے، موت کی سرحد پر زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اے غافل، کیا تو نے موت کو زندگی کا اختتام سمجھ لیا ہے؟ ایسا مت سمجھ، اس لیے کہ جب زندگی کی شام ہوتی ہے، یعنی آدمی مر جاتا ہے، تو وہیں سے ایک ابدی زندگی کی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، وہیں سے ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور کامیاب آدمی وہ ہے جو اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنا لے۔ اصل کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر مال و دولت جمع کر لے، اچھے اچھے عہدے حاصل کر لے، اقتدار پر قابض ہو جائے، کسی بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو جائے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے آخرت میں جو ابدی زندگی مل رہی ہے، وہ زندگی کامیاب بنا لے۔ دیکھو، انسان کے اندر تین کمزوریاں ہیں، قرآن نے اسے کمزور کہا ہے نا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا، کون کون سی کمزوریاں ہیں اس کے اندر؟ انسان کے اندر تین کمزوریاں ہیں۔ پہلی کمزوری تو یہ ہے کہ جس مکان میں رہتا ہے وہ مکان اسے پورا دکھائی نہیں دیتا، یہ کمزوری ہے پہلی۔ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کا پیٹ اس کا مکان ہے، پوری ماں کو نہیں دیکھ سکتا جب تک پیٹ میں رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ پورے زمانے کو نہیں دیکھ پاتا، آگے کیا ہونے والا ہے اسے معلوم نہیں، اگلے لمحے کی گارنٹی نہیں ہے، اتنا کمزور ہے وہ۔ ایک تو جس مکان میں رہتا ہے اس مکان کو پورا نہیں دیکھ سکتا، ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کو پورا نہیں دیکھ پاتا تھا، باہر آیا تو پوری کائنات کو نہیں دیکھ سکتا، تو جس مکان میں وہ رہتا ہے اس کو پورا نہیں دیکھ پاتا، یہ کمزوری ایک۔ دوسری کمزوری ایک کہ تین زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی میں کیا ہوا معلوم نہیں، حال کا بھی اسے مکمل علم نہیں ہے, اور آگے کیا ہونے والا ہے, اگلے لمحے میں زندہ رہتا ہوں کیا نہیں رہتا, اس کا بھی علم نہیں ہے اسے. یہ دو کمزوریاں. اور تیسری کمزوری ہے اس کی فکر و نظر, اس کی فکر یعنی اس کی سمجھ اور اس کی عقل بھی کمزور ہے. ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں بم رکھا ہوا ہو, اپنا اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کہیں اس گھر کے اندر بم رکھا ہوا ہے. علم نہیں. یہ تین کمزوریاں ہیں, اور اس کے مقابل میں اسے جو نعمتیں ملی ہیں ان کے اندر بھی تین خرابیاں ہیں. انجینئر بن جاؤ, ڈاکٹر بن جاؤ, بڑے بڑے ہسپتال بنوا لو, ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نکل جاؤ, ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو نعمتیں تمہیں ملیں گی ناقص قسم کی ملیں گی. تینوں نعمتیں کون کون سی؟ تمہاری نعمت کے اندر پہلی خرابی تو یہ ہے جو تم حاصل کرو گے کہ وہ مکمل نہیں ہوگی, ناقص ہوگی. کس آدمی کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی ہیں بتائیے؟ مقدار کم ہے, ساری نعمتیں نہیں ملی. بہت ساری نعمتیں انسان کو زندگی میں نہیں ملتی, تبھی تو غالب نے کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کیا کہتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بہت محنت کیا, ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں, بن گیا. اب خواہش یہ ہے کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں, گھر بھی بن گیا, سوئیاں لگا لگا کر پلس دے دے کر کے بنا لیا ایک گھر. اب اس کی خواہش یہ ہے, اس کی تمنا یہ ہے کہ کسی اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے. ہو گئی. ایک لڑکا ہو جائے. اب لڑکا پڑھ لکھ کر کے میری طرح ڈاکٹر بن جائے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے, تمناؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتا. تو جو نعمت آپ کو مل رہی ہے قلیل مقدار میں مل رہی ہے, اس کی کوانٹیٹی کم ہے برابر, اور کوالٹی بھی خراب قسم کی ہے, اعلی قسم کی نہیں ہے. بیوی کتنی خوبصورت ہو, ادھر ادھر آنکھیں ادھر ادھر چمکاتا رہتا ہے, شادی کر کے کون سا تیر مار لیا, پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے. اس کا مطلب کچھ کمی ہے, خواہش مکمل پوری نہیں ہوئی. تو نعمت جو ملی اس کی کوانٹیٹی قلیل کم, اور نعمت جو ملی اس کی کوالٹی بھی اعلی نہیں, اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جو نعمت ملی چلو کوانٹیٹی بھی کم کوالٹی بھی اعلی نہیں, ایک دن ختم ہو جائے گی. تین مصیبتیں ہیں. ملا تھوڑے مقدار میں ملا, وہ بھی اعلی ٹائپ کا نہیں ملا, کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے, کوانٹیٹی بھی بہت کم ہے. چلو مل جائے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. یہ جو نعمت ملی ہمیشہ ساتھ رہنے والی نہیں, یہ تیسری مصیبت ہے. تین خرابیاں ہیں. اس کے مقابل میں دیکھیے جنت, اللہ اکبر, جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے نیک آدمی کو, صالح آدمی کو بے حساب ملے گی. وہاں جو چاہو گے ملے گی. خود قرآن نے کہہ دیا وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین, اس کے اندر وہ تمام چیزیں ملیں گی جو تمہاری خواہش ہوگی, جو بھی اشتہا ہوگی. وہ تلذ الاعین, اور تمہاری نظروں کو لذت دینے والی نعمتیں موجود ہوں گی. خواہشیں بھی پوری ہوں گی, دل کی بھی اور آنکھوں کی بھی. انفس کے بعد آئن لایا گیا, نظروں کو بھی لذت پوری ملے گی اور دل کو بھی پوری راحت حاصل ہوگی. گویا جو چیز ملے گی وہ اعلی درجے کی ہوگی، کوالٹی شاندار ہوگی، اور جو چیز ملے گی وہ کوانٹیٹی میں کم نہیں ہوگی، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی، نعمتیں اتنی ساری ملیں گی. اور تیسرے، ہر نعمت ایور لاسٹنگ ہوگی، نیور اینڈنگ ہوگی، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، ابد الآباد تک رہنے والی نعمت ہوگی. اب بتائیے، ایک طرف دنیا کی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف آخرت کی نعمتیں ہیں، ایک عقل مند آدمی کون سی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ ابدی نعمتیں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس کے الٹا ہے. آدمی اسی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، تگو دو کر رہا ہے کہ مجھے ساری چیزیں مل جائے، ساری چیزیں مل جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر مت بنیے، ایک بات یاد رکھیے، اس لیے کہ ہم کو ایک اچھے سرجن کی ضرورت ہے، بچوں کو محنت کرنا چاہیے، ایسے اسکولز قائم ہوں، خود کفیل ہوں اور بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دے کہ آگے چل کر کے وہ بہترین سرجن بن سکیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آپریشن کا معاملہ آتا ہے تو ہماری ماں اور بہنوں کو دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے جہاں انہیں طرح طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑتی. تو ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو بہترین سرجنوں کی ضرورت ہے. آپ بہترین سرجن بنیے، بہترین ڈاکٹر بنیے. اسی طریقے سے آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، آدمی کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ہماری سوسائٹی کو، ہمارے مسلم معاشرے کو ایک بہترین وکیل کی ضرورت ہے، ایک بہترین لائر کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ وہ وکیل بننے کے بعد جھوٹے کیسی لڑے. ہمارے مالیگاؤں میں ایک ہونہار وکیل موجود ہے، میرا دوست ہے ہاشم انصاری. کچھ بچے قانونی پیچیدگیوں میں پھنس گئے، 13 بچوں کو اس نے قانونی پیچیدگیوں سے نکالا ہے اور ایک پیسہ نہیں دیا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ اس کی فیس دینے کے لائق نہیں تھے. اس نے صاف کہہ دیا کہ میں ایک پیسہ بھی ان کے ماں باپ سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے انسانیت کی بنیاد پر کیا ہے اور میں نے ان بچوں کو انصاف دلایا ہے، حق دلایا ہے ان کو، جو ان کا اپنے دیش کا باسی ہونے کے ناطے حق بنتا ہے، میں نے ان کو ان کا حق دلایا. ایک تنظیم نے تقریباً 15,000 روپے جمع کر کے لے جا کر کے ان کے سامنے رکھا کہ آپ ہماری طرف سے قبول کیجئے، اگر ان کے ماں باپ نہیں دے سکتے تو ہم دے سکتے ہیں، آپ نے محنت کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے ایک پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس طرح آپ بحث کیجئے، لائر بنیے، لیکن انسانیت کی خدمت کیجئے. آپ اگر کوئی آدمی یوں ہی قانونی پیچیدگیوں میں پھنس گیا ہے تو اس کو انصاف دلائیے. میں تو کہتا ہوں آپ لا کالج میں ایڈمیشن لیجئے، آپ لا پڑھیے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے. تو آپ سرجن بنیے، آپ اچھے ڈاکٹر بنیے، آپ اچھے انجینئر بنیے، اسی طریقے سے آپ اچھے لائر بنیے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں کوئی بات قرآن و حدیث کے باہر کہتا ہی نہیں. آیت کریمہ ملاحظہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے داؤد کو علیہ الصلوۃ والتسلیم فضیلت دی. ان کو کیا فضیلت دی؟ کہ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. وہ لوہے سے ہتھیار بناتے تھے، لوہے سے اور دیگر چیزیں بناتے تھے. دیکھو نبی ہے لیکن لوہے کا کاریگر ہے، حداد ہے، لوہے سے چیزیں بنا رہا ہے. اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا و قلیل من عبادی الشکور. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے جنوں کو مسخر کر دیا تھا اور یہ جن آپ کے لیے کام کرتے تھے. یعملون لہ ما یشاء, حضرت سلیمان جو چاہتے تھے ان کو کرنا پڑتا تھا. ما یشاء, جو چاہتے تھے ان جنوں کو کرنا پڑتا تھا. کیا بناتے تھے یہ جن اور حضرت سلیمان کیا بنواتے تھے؟ جو چاہتے تھے. مثلاً مثال دی گئی, محاریبا, بڑے بڑے قلعے بناتے تھے. محراب کے معنی قلعہ جمع محاریب, قلعے بنواتے تھے. اب بتائیے قلعہ کون بنا سکتا ہے؟ ہر ایسا غیر آدمی. تو اس کے لیے بہترین انجینئر کا ہونا ضروری ہے. جی تو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کیجئے آپ. الانہ لہو الحدیث سے ٹیکنالوجی کا علم سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے. ہارڈ ویئر جس کو بولتے ہیں ہارڈ ویئر. اب ہارڈ ویئر کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ خود سمجھ جائیں. جس میں یہ تمام کی تمام صنعت آ گئی ہے, جس کا تعلق ہارڈنس سے ہے, سختی سے ہے, لوہے سے, تمام چیزیں آ گئی. وعلنا لہ الحدید, ہم نے ان کے لیے ہارڈ چیز کو, لوہے کو نرم کر دیا تھا. لوہا نرم کرو آپ, بناؤ لوہے سے مختلف چیزیں. اور یہاں قلعے بناتے تھے, ترجمہ آپ دیکھ لیجئے, اس میں یہی دیا ہے. محاریب کا قلعے بنواتے تھے. محراب مینس فورٹ جمع مہاری, فورٹس, قلعے بناتے تھے. کیسلز, بڑے بڑے قلعے بناتے. اور کیا بناتے تھے؟ وہ تماثیل, بڑے بڑے اسٹیچوز بناتے تھے. اسٹیچوز, آج اسٹیچو بنا کر کے کہیں لگانا, اسٹیچو بنانا کسی انسان کا غلط ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام پتہ نہیں کس مقصد کے تحت بناتے تھے, لیکن یہاں آپ دیکھیے پینٹنگ کے میدان میں آگے نکل سکتے ہیں آپ. غیر جاندار کی تصویر بنائیے, اجازت ہے اس کی. آپ بہترین مناظر کی, بہترین سین کی عکاسی کیجئے اپنے کینواس کے اوپر. بہترین پورٹریٹ بنائیے آپ, پورٹریٹ بنائیے آپ کسی غیر جاندار چیز کا, کسی منظر کی عکاسی کیجئے. پینٹنگ کے میدان میں آگے بڑھیے. وتماثيل وجفان, اور بڑی بڑی دیگیں, بڑی بڑی دیگیں, بڑی بڑی لگنے, وہ قدور الراسیات, اور ایک جگہ بالکل جمائی ہوئی بڑی بڑی دیگچیاں. دیکھیے ان تمام چیزوں کے سیکھنے کی ترغیب یہاں دی گئی ہے, قرآن میں بیان کی گئی ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں مت حاصل کیجیے؟ آپ وہ چیزیں حاصل کیجیے, لیکن دین کو چھوڑ کر کے, دینی علم حاصل کیے بغیر آپ صرف اسی میں الجھ جائیے, صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ جائیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. جس بھی شعبے کے اندر آپ ہیں, اگر دین ساتھ میں نہیں ہے, کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی فن آپ پڑھ رہے ہیں, حاصل کر رہے ہیں, اگر اس فن کی ناک میں دین کی نکیل نہیں ہے, تو پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. کہتے ہیں کہ بینک کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا آپ, بینک کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس وما آتیتم من تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. مضعف کے معنی ہوتا ہے ملٹیپل کرنا, ٹو ملٹیپل, ملٹیپل کرنا, یعنی دو دو سے چار. جیسے ایٹم جب ٹوٹتا ہے تو دو ٹوٹا تو چار ہوا, چار سے آٹھ ہوتا ہے, آٹھ سے سولہ ہوتا ہے, سولہ سے بتیس ہوتا ہے, بتیس سے چونسٹھ ہوتا ہے. اس طرح ایٹم ٹوٹتا ہے, ایٹم بم جو ہوتا ہے اسی طریقے کا ہوتا ہے, بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر اس کی ہوا اس طرف سے گزر جائے ہاتھ کے پاس, ہاتھ کٹ کر کے گر جائے گا ایک طرف سے, گل کر کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے ملٹیپل کرتا ہے. فاولئک هم المضعفون, اگر تم ایسا کاروبار کرو گے جس کے اندر سودی شائبہ نہیں ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھانے والا ہے. اور اگر سودی کاروبار والا دھندا, سودی شائبے والا کوئی دھندا آپ نے اختیار کیا, تو اللہ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا, اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے. اب آپ دین کے بغیر, قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھے بغیر آپ بینک قائم کر رہے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا بینک جس کے اندر سودی کاروبار ہو اسے ہم مٹا دیتے. احمد آباد یہ جو مادھو پور کا بینک تھا, کیا حال ہوا اس کا؟ خود ڈوبا اور سینکڑوں بینکوں کو لے ڈوبا ہے, خود دیوالیہ ہوا اور بے شمار بینکوں کو فٹ پاتھ پہ لا کر کھڑا کر دیا, دیوالیہ کر دیا ہے, آنکھوں سے دیکھ لو جا کر کے. تو جس بینک کی برانچ ہو یا کوئی بینک آپ نے خود قائم کیا اپنی نفس سے, اگر اس کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہے, غیر سودی بینک کاری نہیں ہے, تو یاد رکھیے کہ وہ شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے وہ غلط ہوگا, آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا, اور ایک دن آپ کو خسارہ اٹھانا پڑے گا. کس ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں آپ؟ کیا دنیا کے اندر عراق کے اندر موجود سائنٹسٹ سے اچھے سائنٹسٹ ہے کہیں؟ بہترین سائنٹسٹ پیدا کیا ہے عراق نے. دوسری جگہوں سے میزائل لینا, اس کی رینج بڑھانا, اس کا نام بدلنا, یہ اس کا طریقہ تھا, بہترین سائنسداں تھے, لیکن کیا ہوا؟ زندگی میں دین نہیں تھا, دین نہیں تھا زندگی میں. کامیابی کیسے ہوتی؟ وہ ٹیکنالوجی دوسرے اٹھا کے لے گئے اور لے جا رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی اپنے لیے آپ نے کیا تھا, دوسروں کے لیے کیا تھا آپ نے, اس لیے کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ دین جڑا ہوا نہیں تھا. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس اگر سوفسٹیکیٹڈ آرمز نہیں ہے, جدید طریقے کے ہتھیار نہیں ہے, جدید ٹیکنالوجی نہیں, لیکن آپ ٹیکنالوجی میں ہے لیکن اتنا پاورفل ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں, لیکن ایمان ہے ٹوٹی پھوٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو یاد رکھیے کہ آپ کامیاب ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. دلیل ملاحظہ, فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ واقعہ ہے, بنی اسرائیل نے یہ کہا وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کر دیجئے, اور ہمارا جو دشمن ہے جالوت, ہم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے. تو وقت کے نبی نے, حضرت سموئیل علیہ السلام نے, حضرت حزقیل علیہ السلام نے حضرت تالوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر ان چیف بنا دیا, اور کہا کہ ان کی کمان میں جا کر کے تم جالوت سے مقابلہ کرو, اور کہا کہ یہ لشکر جب چلے گا تو ایک نہر پڑے گی آگے. فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, آگے ایک نہر پڑے گی, اس نہر کے اوپر آزمایا جائے گا تم کو, پیاس لگے گی, جو آدمی اس نہر سے پانی پی لے گا, ایک دو چلو سے کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اگر کوئی پیٹ بھر کر پانی پی لے گا اس شدید پیاس کے اندر, تو پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکے گا. اب جب وہ لوگ اس نہر کے اوپر پہنچے, پیاس ان کے اوپر طاری کی گئی, بہت سارے لوگوں نے پیٹ بھر بھر کر کے پانی پی لیا, تھوڑے سے رہ گئے جنہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. اب جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کہا قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنوده, آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. چلیے یہ تو الگ ہو گئے, تھوڑے سے لوگ بچے. مفسرین کہتے ہیں کہ اتنے ہی لوگ بچے جتنے میدان بدر میں تھے, مفسرین ایسا کہتے ہیں, 313 بچے تقریبا, اور وہ 313 جب میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو حزیمت دی, اسے شکست فاش دی, اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ قلیل تھے, کم من فیتن قلیلتن, ایک قلیل جماعت, غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ, بڑی جماعت کے اوپر, بڑے گروہ کے اوپر یہ لوگ غالب آ گئے, قلیل ہونے کے باوجود ان کے پاس ہتھیار بھی جدید نہیں تھے. ان کے پاس جدید ہتھیار تھے, ان کی تعداد کم تھی, ان کی تعداد زیادہ تھی, کثیر تھی, پھر بھی اللہ تعالی نے اس قلیل جماعت کو کثیر جماعت کے اوپر غلبہ دیا. اور یہ غلبہ کیسے ملا؟ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. ایک نقطہ بتاتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوٹا ہے, اسٹک, لاٹھی, بکریاں چرا رہے ہیں. اللہ نے ایک دفعہ پوچھا ان سے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ عصا ہے, یہ کوہ طور کی بات ہے, کوہ طور پر ہے. کہا, اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال, یہ عصا ہے. کہا کہ یہ میرا سوٹا ہے, میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے. او اتوکل علیہا, اس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں. اور واہش بہا غنمی, اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اگر یہ ڈنڈا نہ رہے تو میں بکریوں کے لیے پتے کیسے جھاڑوں گا؟ اور دیگر کام بھی ہے, ولی فیہا معارب اخرى, دوسرے کام بھی اس سے کر لیتا ہوں. کہا کہ موسیٰ اس ڈنڈے سے تم سہارا لیتے ہو؟ ہاں. اس ڈنڈے سے تم بکریوں کی غذا مہیا کرتے ہو؟ ہاں. دوسرے کام بھی چھوٹے موٹے کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں. کہا اب میرا حکم یہ ہے کہ اس ڈنڈے کو پھینک دو. اب حضرت موسیٰ پریشان ہے کہ یہ ڈنڈا اگر پھینک دوں تو پھر میرے بہت سے کام رک جائیں گے. ٹیک لگاؤں گا کیسے, بکریوں کے لیے پتیاں کیسے جھاڑوں گا, چراگاہ اتنی زرخیز تو ہے نہیں کہ بکریوں کے لیے زیادہ گھاس مہیا ہو ان کے پیٹ بھرنے کے لیے, اور میں دیگر کام بھی کیسے کروں گا. لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا, سمجھ میں نہیں آیا, پھر بھی اللہ نے جو کہا تھا نہیں سمجھ میں آیا ان کے, لیکن اللہ کے حکم پر انہوں نے بلا سمجھے عمل کر لیا. انہوں نے اٹھا کر کے سوٹا پھینک دیا, اور جیسے سوٹا پھینکا کیا ہوا آپ کو معلوم ہے نا, پڑھ دوں. فلما القا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین, جیسے انہوں نے اپنی لاٹھی کو پھینکا وہ ایک کھلا ازدہا بن گیا. دیکھیے جناب, لاٹھی ازدہا بن گئی. ابھی تک اس سے کالی ٹیک لگاتے تھے, ابھی کالی اس سے پتیاں جھاڑتے تھے, اب اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ نے اسی معمولی لاٹھی کو بہت کارآمد بنا دیا. کتنی کارآمد بنا دیا اس کو. کہا کہ اے موسیٰ جب بھی تمہاری قوم کو پیاس لگے کسی پتھر کے اوپر اس سوٹے کو مار دینا, ایک چشمہ نہیں نکلے گا, بارہ بارہ چشمے نکل پڑیں گے. دیکھیے ڈنڈا ہے معمولی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا, پھینک دیا تو وہ ایک تو ازدہا بن گیا, اور جس نے فرعون کے تمام جادوگروں کے جو جادو کے کھیل تماشے تھے سب کو نکل گیا. کتنا کارآمد ہو گیا, پورا میچ جیت لیا اسی ڈنڈے سے. ایک میچ تھا, وہ جادوگر آئے تھے میچ کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے, اور آتے ہی انہوں نے کہا تھا جادوگروں نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. کہا کہ وہ جو سونٹا لیے کھڑا ہے اس سے مقابلہ کرنا, کہا اس اکیلے سے اتنے سارے لوگ, کچھ ملے گا, کچھ ملنے والا. پیسے کے لیے پہلے کہہ دیا انہوں نے, پیسے کے لیے پہلے انہوں نے بول دیا کہ کچھ ملنے والا ہے. کہا کہ فکر مت کرو, تم میرے قریبی بنا دیے جاؤ گے. انکم اذا لمن المقربین, تم پیسے کی بات کرتے ہو, خاص لوگ بنا لیے جاؤ گے, اس کو ہرا کر بتاؤ. اب انہوں نے اپنے جادو کے جو کھیل تماشے تھے رسیاں ڈالی تو ایسا لگتا تھا جیسے سانپ چل رہے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا ڈال دیا اور میچ جیت لیا, اور میچ ہی نہیں جیتے بلکہ وہ جتنے جادوگر آئے تھے سب سجدے میں گر گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے. اور آگے ذرا یہ بھی یاد رکھ لو کہ فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو پاسا پلٹ گیا ہے, یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. ایک سوٹے نے وہ کارنامہ دکھایا کہ لینے کے دینے پڑ گئے. کہا یہ تھا کہ آج موسیٰ کو شکست دیں گے, اپنی خدائی بچا لیں گے, یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا, سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. تو جادوگروں سے کہا لگتا ہے تم لوگ اس سے مل گئے ہو. اب اور کیا کہنا, کھسیائی بلی کھمبا نوچے, تم لوگ مل گئے ہو اس سے, اس بڑے جادوگر سے. اور جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ فَلَوْ قَطْعَنَّ ایدیکم تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا, تمہارے پیر کاٹ ڈالوں گا اور تم کو سولی پر لٹکا دوں گا. ڈر جانا تھا نا, ڈر جانا تھا, لیکن ایمان کا نشہ اتنا زبردست نشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو کوئی پرواہ نہیں, پیر کاٹ دو کوئی پرواہ نہیں, کتنا بھی ٹارچر کرو کوئی پرواہ نہیں. ایمان کی حرارت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹارچر کو برداشت کر لیتی ہے. سب کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا, لیکن کوئی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لایا, سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ایک ڈنڈا ہے معمولی, پتیاں جھاڑنے کے لیے وہ ڈنڈا اپنے ساتھ رکھتے تھے, لیکن اللہ نے اسی ڈنڈے کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ وہ ڈنڈا فرعون کے جادوگروں کے میچ کے وقت کامیابی کا ضامن بنا اور اس سے مختلف کام لیے گئے. ایک میچ تو وہاں جیت لیا انہوں نے, جب بھی ضرورت پڑتی پتھر کے اوپر وہ سوٹا مارتے اور بارہ بارہ چشمے پھٹ پڑتے, اور اسی سے دشمن کا ستیہ ناس کیا انہوں نے. جب پہنچے وہ دریا کے قریب, سامنے دریا ہے پیچھے دشمن ہے, بنی اسرائیل پریشان ہو گئے اور کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا کہا انہوں نے, سامنے دشمن کا لشکر جرار ہے اور یہ بیچارے نہتے بے سہارا پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے. اور ایسے خطرناک سچویشن میں, ایسے نازک حالات کے اندر ایک نبی کہہ رہا ہے کلہ ہرگز نہیں, ہمارا دشمن, ہمارے دشمن کا لشکر جرار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انما یا ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. یاد رکھو, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. اور راستہ نکالا اللہ نے, کہا کہ اے موسیٰ اس سوٹے کو دریا کے اوپر مارو. اب تک یہ ازدہا بنتا رہا ہے, اب تک بارہ بارہ چشمے نکالتا رہا ہے, اب اس سوٹے کا کمال دیکھو, بہت عجیب کمال دیکھو. پانی کی خاصیت کیا ہے؟ سائنس کے طلبہ ہیں, موجود ہیں سائنس پڑھنے والے, محنت کرو بھائی, آپ لوگ محنت کرو اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جاؤ, عہدے حاصل کرو, تم سرکاری عہدوں پر جاؤ, کوشش کرو. تمہارے اندر اگر ایبلٹی ہے, تمہارے اندر اگر صلاحیت ہے, تو آپ کو ضرور قبول کیا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس اگر صلاحیت ہے تو تعصب اور تنگ نظری کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کو, وہاں تک آپ کی صلاحیت پہنچا کر رہے گی, آپ محنت کیجئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائنس کے طلبہ موجود ہیں, پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ سیلانیت, بہنا, یہ خصوصیت ہے پانی کی. کیا پانی کی اس خصوصیت کو بدلا جا سکتا ہے؟ اسے پتھر بنایا جا سکتا ہے, پہاڑ بنایا جا سکتا ہے, پتھر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ پانی کی خصوصیت سیلانیت ہے, بہنا, وہ پتھر نہیں بنتا. لیکن اسا مارا گیا, پانی نے اپنی خصوصیت بدل دی. فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم, بیچ میں راستہ بن گیا اور کنارے کنارے پانی پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا. پانی کی خصوصیت بدل دی ہے اس سونٹے نے. کوئی ٹیکنالوجی ایسی پیش کر سکتے ہو؟ کوئی سائنٹسٹ اتنا زبردست سونٹا بنا سکتا ہے کہ اس کو پتھر پر مارے تو چشمے نکل پڑے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں, انبیاء کرام کے جتنے واقعات ہیں اور جو جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ قصے نہیں ہیں, قیامت تک یہی واقعات پیش ہوں گے اور ان کا حل اسی طریقے کا ہوگا جیسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. یہ یاد رکھو ہمیشہ, یہ نقطہ ہے قرآن حکیم کا کہ یہ جو انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں یہ قصے نہیں ہیں, یہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات ہیں اور ان کا حل کیسے ہوگا اس کے رولز, اس کے ریگولیشنز, اس کے ضابطے, اس کے طریقے بتا دیے گئے ہیں. واقعہ یہ ہوگا, اس کا حل یہ ہوگا. لیکن مصیبت یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ ہم دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے, دین کو, قرآن کو, حدیث کو ہم نے پسے پٹ ڈال دیا ہے. انجینئر بن جانا کافی سمجھتے ہیں, ڈاکٹر بن جانا کافی سمجھتے ہیں, ہاسپٹل قائم کر لینا کافی سمجھتے ہیں. کرو سب کچھ, کالج میں پڑھو, یونیورسٹی میں جاؤ, ریسرچ اسکالر بنو, اچھے سے سائنٹسٹ بنو, دیش کے لیے کارآمد بنو, دیش کو انتی پر لے جاؤ, ترقی پر لے جاؤ, ترقی کے عروج پر لے جاؤ, سوریا پر لے جاؤ ترقی کے, کون روکتا ہے؟ لیکن کسی بھی موڑ پر زندگی کے دین کو نہیں چھوڑنا. اگر دین کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہارا ہر مطالعہ, تمہارا ہر ریسرچ, تمہاری ہر ڈگری کوڑی کے برابر نہیں ہے. کوڑی کے برابر. کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں. ارے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے معمولی معمولی پتھروں سے اگر ہاتھی سوار لوگوں کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو وہ کیا ایمان والوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ چڑیاں مدد کرنے کے لیے آئی ہیں اللہ کی طرف سے. تو وہ کیا ایمان والوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ چڑیاں مدد کرنے کے لیے آئی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. پورا لشکر آ رہا ہے کعبہ کو اٹھانے کے لیے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک حقیر لشکر کو بھیج دیا, اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پیروں کے اندر, اپنے چنگلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیے ہوئے ہیں اور وہی پھینک رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کنکریوں کے اندر اتنا فورس پیدا کر دے رہا ہے کہ ہاتھی سوار بھی مر رہا ہے اور ہاتھی بھی مر رہے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہے, اور اللہ کا ایک لشکر ہے فرشتوں کا. یہ فرشتے بھی مدد کے لیے آئیں گے, لیکن یاد رکھو کہ اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے, آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے, تو طرح طرح کی ٹیکنالوجی آپ اختیار کر لیجئے, لیکن اللہ کی مار سے آپ نہیں بچ سکتے. کامیاب جب ہوں گے آپ کسی میدان میں جب اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو. بچیوں کو بھی تعلیم دیجیے, جی بچیوں کو بھی تعلیم دیجیے آپ, لیکن سب سے پہلے ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیجیے. اب بتائیے, ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سے, اگر کسی عورت کی اسپیچ ہو رہی ہو, ایک بات بولتا ہوں, کسی عورت کی اسپیچ ہو رہی ہو اور اس میں ہمارا پرائم منسٹر واجپئی جی حاضر ہوں, تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ عورت کی اسپیچ اس لائق ہے کہ سنی جائے. کسی عورت کی اسپیچ میں پرائم منسٹر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسپیچ بہت ہی اچھی ہے اور وہ عورت اس لائق ہے کہ اس کی تقریر سنی جائے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں, اور یہ حضرت ام دردہ بڑی پیاری صحابیاں ہیں, یہ جب دمشق کی جامع مسجد میں پردے کے پیچھے سے قرآن اور حدیث کا درس دیتی تھی تو وقت کا خلیفہ عبد الملک ابن مروان بنفس نفیس ان کے درس میں شریک ہوتا تھا. ہمارا ہندوستان تو چھوٹا ہے, جانتے ہیں اس وقت اسلامی مملکت کا دار الخلافہ دمشق تھا, دمشقس, شام اسلامی سلطنت, عراق اسلامی سلطنت میں داخل, پورا ایران اسلامی سلطنت میں داخل, اردن اسلامی سلطنت میں داخل, فلسطین اسلامی سلطنت میں داخل, روم انتاکیہ تک اسلامی سلطنت میں داخل, مصر اسلامی سلطنت میں داخل, کیروان تک افریقہ کا جو ایریا ہے وہ سب اسلامی حکومت کے اندر داخل تھا. اور خلیفہ عبد الملک ابن مروان اس پورے علاقے کا فرما روا تھا. اتنا بڑا وقت کا حاکم اعلی, وقت کا خلیفہ, بنفس نفیس حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں شریک ہوتا تھا. اندازہ لگائیے آپ کہ انہوں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا کہ وقت کا خلیفہ درس سننے کے لیے آ رہا ہے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت درس دے رہی ہو پردے کے پیچھے سے. ہاں پردہ ضروری ہے, جی ہاں, اس لیے کہ عورت کے لیے ایک حد مقرر ہے, اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم لوگ اپنے گھروں میں جمی رہو. یہ دیکھیں, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور سج دھج کر جاہلیت کے بناؤ سنگار کے ساتھ مت نکلا کرو. آج آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, مسلم قوم کہاں جا رہی ہے؟ ایک بات بتاؤں, ایک پاؤ گوشت خریدنے آپ گئے, اب اس گوشت کو ایسے کھلا لے کر آئیں گے آپ کہ اسے ڈھک لیں گے؟ ایک پاؤ گوشت لے کر آ رہے ہیں اور ڈھک کر لا رہے ہیں. 100 روپے کا نوٹ ہے, اسے آپ نے پینٹ کی یا کرتے کی اندرونی جیب میں یا پجامے کی اندرونی جیب میں اڑس لیا ہے, رکھ لیا ہے. 100 روپے کا نوٹ بڑی حفاظت سے آپ نے پجامے کی اندرونی جیب میں رکھ لیا ہے, اور پاؤ بھر گوشت آپ ڈھک کر لا رہے ہیں. پاؤ بھر گوشت ڈھک کر اس وجہ سے لا رہے ہیں تاکہ گوشت کو چیل نہ اچک لے جائے. 100 روپیہ آپ نے بڑی حفاظت سے اپنے پجامے کے اندرونی جیب کے اندر رکھ لیا ہے تاکہ کوئی جیب کترا, کوئی پک پاکٹ اس کو نہ نکال لے. وے روٹی ہے, روٹی آپ ڈھک کر رکھتے ہیں تاکہ اس روٹی کو کوئی چوہا نہ لے جائے. عورت, اللہ اکبر, پاؤ بھر گوشت سے گئی گزری ہے, ایک روٹی سے گئی گزری ہے. عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم نے باہر نکل کر کے اپنا مرتبہ کتنا گرا لیا ہے اور اپنی قدر و قیمت کتنی گھٹا لی ہے. تمہاری قدر و قیمت تو پاؤں بھر گوشت کے برابر نہیں رہ گئی ہے, کم سے کم اسے تو ڈھاک لیا جاتا ہے. ایک روٹی کو ڈھاک کر رکھا جاتا ہے تاکہ چوہے نہ اسے لے جائے. اور ایک بات اور دیکھو لاجک, کہ گوشت اڑ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, روٹی بھاگ نہیں سکتی, پیسہ کہیں بھاگ نہیں سکتا, لیکن عورت جو ہے کسی نفسیاتی چیز سے متاثر ہو کر کے اڑن چھو ہو سکتی ہے, بھاگ سکتی ہے. عجیب بات, ڈوب بننے کا مقام ہے کہ گوشت کی حفاظت ہو رہی ہے جو بھاگ نہیں سکتا, روٹی کی حفاظت ہو رہی ہے بھاگ نہیں سکتی, پیسے کی حفاظت ہو رہی ہے اڑن چھو نہیں ہو سکتا, اور جو اڑن چھو ہو سکتی ہو اسے کھلے بازار گھما رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے مقام کو چھوڑا تو ہماری قدر و قیمت کیا رہ گئی؟ پاؤ بھر گوشت سے ہماری قدر و قیمت گئی گزری ہو گئی ہے. قرآن نے کیا کہا تھا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں جمی رہو, تمہارا دائرہ کار تمہارا گھر ہے. تم جاہلیت کے بناؤ سنگار کے ساتھ باہر مت نکلو, قرآن نے دائرہ کار بتا دیا. کالج جائیں کون منع کرتا ہے, لیکن ایسا کالج جس کے اندر اختلاط نہ ہو. اختلاط کو پسند نہیں فرمائے. اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں. وان حمزد ابن ابی اسید انصاری ان ابی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق فقال لها استخرن فانه ليس لكن ان تخفقن الطريق عليكن بحافات الطريق. حتى فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه ابو داود في كتاب السلام. حضرت امام ابو داود اس حدیث کو کتاب السلام ملائے حضرت حمزہ ابن اسید الانصاری سے, اور ان کے باپ روایت کرتے ہیں ان سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے نکل رہے تھے. جیسے آپ مسجد سے نکلے دیکھا کہ عورتیں بھی نماز پڑھ کر کے نکلی. اس وقت عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں. آج تو روکا جا رہا ہے, یعنی بازاروں میں ان کو گھمایا جا سکتا ہے لیکن مسجد میں اچھے کام کے لیے نہیں آ سکتی. اب ذہن اس طریقے کا خراب ہو جائے تو اب کیا کیا جائے؟ تو عورتیں بھی نکلی مرد بھی نکلے. فاختلط الرجال مع النساء, تو مرد مل گئے عورتوں کے ساتھ. فی الطریق, راستے میں, راستے میں مل گئے, مکس ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا, مرد ادھر سے نکلے عورتیں ادھر سے نکلی, اور راستے میں دونوں مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا استاخرنا, اے پیچھٹو, استاخرنا پیچھٹو. آپ کا حکم دینا تھا کہ عورتیں سب پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا فإنه ليس لكن أن تخفقن الطريق, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ راستے کے بیچ میں چلو. علیکن بحافات الطريق, پردے کے ساتھ آؤ اور راستے کے کناروں سے چلو. کہتے ایک حکم دینا تھا. فکانت المرأة تلصق بالجدار, عورت جب چلتی تھی تو جدار یعنی دیوار سے سٹ کر چلتی تھی. حتی ان صوبها لا ہے تعلق بالجدار، کبھی کبھی اس کا کپڑا اٹک جاتا تھا دیوار سے، مل لو سو کے آ گئی دیوار سے ہر درجہ چمٹنے کی وجہ سے. آج دیکھو میلہ لگا رہتا ہے، عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، اختلاط ہے. تو یہ عذابات جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ. شکریہ. سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سیاست دان نہیں ہے اور سیاست نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن سیاست پردہ دری کا نام نہیں ہے، سیاست کے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے. جو سیاست اسلامک کانسیپٹ سے خالی ہو وہ سیاست نہیں ہے، پردہ دری ہے. ایک لیڈر اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے اپنے مقابل لیڈر کی پوری زندگی کی خرابیاں نکال کر کے رکھ دیتا ہے، یہ سیاست ہے. اس کو پردہ دری کہتے ہیں، کسی ایک عیب کو اچھالنا. ایک اسلامی سیاستدان ہے، نام جانتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اس کا نام نہیں جانتے ہم؟ اسلامی سیاستدان حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سیاستدان نہ زمین نے دیکھا ہے اور نہ آسمان نے. اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سیاستدان نہ تو آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. وہ آدمی اپنی پوری زندگی جب سے گورنر شام کا بنایا گیا، مرتے دم تک شام کا گورنر رہا ہو، جبکہ شام کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، شام کے اندر عیسائی بھی رہتے تھے، شام کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، شام کے اندر آگ کی پوجا کرنے والے لوگ رہتے تھے. ہمارے گورنروں کو حضرت امیر معاویہ کی تاریخ پڑھنا چاہیے کہ ان کی گورنری میں صرف شام کے اندر عیسائی بھی رہ رہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے، یہودی بھی رہ رہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے، مجوسی بھی رہ رہے اپنے مسلک کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے، مسلمان بھی رہ رہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہیں. آپ کی پوری سیاسی زندگی کے اندر شام کے اندر کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں سیاست، اسلامی سیاست. اور سب سے بہترین گورنر وہ ہے کہ اس کی پورے گورنری کے دور میں رعایا خوشحال رہے، دنگا فساد نہ ہو، فرقہ وارانہ فساد نہ ہو، کمیونل رائٹس نہ ہو، تو سمجھیے وہ کامیاب سیاستدان ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے مذاہب کا احترام کرتے تھے، جبکہ وہ ایک اسلامی ایک مسلم گورنر تھے. نہ تو کبھی کوئی چرچ توڑا گیا اور نہ تو کبھی کوئی یہودیوں کا معبد اس کی عبادت گاہ توڑی گئی، اور نہ تو کبھی کسی مجوسی کے آتش کدے کو جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی چھیڑا گیا. سب اپنے اپنے مذاہب کے اوپر عمل کرتے تھے. اور اس گورنر کی پوری زندگی میں جب تک یہ گورنر رہا کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد اس کے دائرے حکومت کے اندر نہیں ہوا. تبھی تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین نے اس سے بہتر سیاست دان نہیں دیکھا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمام گورنروں کو، دنیا کے تمام گورنروں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوگرافی پڑھنی چاہیے، سوانح حیات پڑھنی چاہیے، اور ان کے طریقے سیاست کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے سیاست کس طریقے سے کی اور کس طریقے سے تمام مذاہب کے لوگوں کو لے کر چلے، اور کبھی کوئی دنگا فساد نہیں ہوا، کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کوئی سیاستدان بنا دیا، دین میں آگے نہیں بڑھایا، دینی تعلیم نہیں دی، مرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ مرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ اس کی زندگی میں دین نہیں، سیاستدان ہو کر کے خراب کام کرے گا، خون بہائے گا، اور آپ چونکہ اس کو سیاستدان بنا کر کے گئے، لہذا آپ بھی اس کے جرم میں برابر کے حصے دار ہیں. مرنے کے بعد آپ کو جوتے پڑتے رہیں گے. اب بتائیے، آپ انجینئر ہیں، دین آپ نے جانا ہی نہیں، دین کیا ہے؟ اب فرشتہ پوچھ رہا ہے قبر کے اندر، مر ربک، تیرا رب کون؟ آئی ایم این انجینئر. من نبی یوگ، تیرا نبی کون؟ آئی ایم اے ڈاکٹر. یہ کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ جواب دینے کے لیے آپ کی زندگی میں دین ہونا ضروری ہے. دین سے اگر آپ ہٹے تو آپ کا کوئی بھی زندگی کا شعبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے. چلیے شروع سے چلتے ہیں ذرا سا. یہ دنیا اللہ نے جو بنائی ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ انہی اسباب سے کرتا ہے اور اپنا چھپا رہتا ہے. اسباب کے ذریعے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور پوشیدہ رہتا ہے, دکھائی نہیں دیتا, لیکن آثار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, پہچانا جا سکتا ہے. ایک جنگل میں آپ گئے اور اس لکودک سہارا کے اندر اس جنگل کے اندر ایک مکان بنا ہوا ہے, آپ کہیں گے یہ مکان کسی نہ کسی آدمی نے ضرور بنایا ہے. یہ آسمان, یہ زمین, یہ جنگل, یہ سہارا موجود ہیں. پاگل سے پاگل آدمی بھی کہے گا اس کا بنانے والا کوئی ہے, اس کا خالق ہے کوئی, ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا. ضروری نہیں کہ وہ دکھائی دے, اس لیے کہ اس کی موجودگی کے آثار موجود ہیں. مکان موجود ہے تو مکین تو ضرور ہوگا, بنانے والا ضرور ہوگا. یہ ہے, آپ نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے, لیکن آپ کو یقین ہے کہ جان ہے, اس لیے کہ آپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جان اندر موجود ہے. اگر جان نہ ہوتی تو آدمی متحرک نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح ایک آدمی ہے جو اچھی طرح بات کرتا ہے, ڈھنگ سے کپڑا پہنتا ہے, اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا, الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا, تو آپ کہیں گے کہ عقل والا ہے, اگرچہ آپ نے عقل کو دیکھا نہیں. لیکن ڈھنگ سے بات کرنا, ڈھنگ سے کپڑا پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب عقل ہے. عقل دکھائی نہیں دیتی لیکن آثار سے پہچانی جاتی. اللہ دکھائی نہیں دیتا لیکن آثار سے پہچانا جاتا ہے. اور بچوں کے لیے ایک بات, اچھا یہ بتاؤ اللہ دور ہے یا قریب ہے؟ جواب قرآن سے ملے گا, یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے نہیں. اب دیکھیں آپ سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. میں جواب دوں؟ ارے میں نے بھی جناب علی ایم اے کیا ہوا ہے, میسور یونیورسٹی سے ایم اے ہوں میں اور عالم بھی ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے میں چونکہ مولوی ہوں اس وجہ سے طرفداری کر رہا ہوں کہ یہ سب نہیں کرنا. کون کہتا نہیں کرنا؟ جی ہاں, پورا سینٹر ٹاپ کیا میں نے الحمدللہ ایم اے میں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ جواب میں دیتا ہوں, دور بھی ہے اور قریب بھی ہے. دور کتنا ہے؟ اللہ اکبر, سرحد ادراک سے ماورا, اتنی دور ہے جہاں ادراک کی سرحد, عقل کی سرحد ختم ہوتی ہے, اس سے بھی ماورا ہے. سوچا بھی نہیں جا سکتا کتنی دور ہے. اس لیے اللہ نے خود کہا الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے. اور عرش کہاں ہے؟ آسمان اور زمینوں سے ماورا ہے, اتنی دور ہے وہ. اور قریب کتنا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب بچوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بیٹے اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ اس سے پوچھئے تیرے دانت ہیں؟ ہاں ڈیڈ, دانت تو ہے. تو اپنی دانت کو دیکھ رہا ہے؟ دانت دکھائی دے رہے ہیں؟ بولے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دانت قریب ہے, بہت. دیکھو معمولی قریب ہے, پھر بھی ہم اپنی آنکھ سے دانت نہیں دیکھ سکتے. اب جیسے جیسے چیز قریب ہوتی جائے گی ہم آپ سے نہیں دیکھ سکتے. ارے دانت نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے, کیسے دیکھیں گے آپ؟ تو کسی چیز کا حد سے زیادہ قریب ہونا اسے نہ دیکھنے کی علامت ہے, بہت زیادہ قریب ہے. کہہ رہا ہے شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب بتائیے دانت نہیں دکھائی دیتا ہے آنکھوں سے تو جو شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہو اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ بتائیے اس کو. اللہ شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, مچھلی کہاں ہے؟ اللہ اکبر, سمندر کی گہرائیوں میں. اور آسمان, عرش کہاں ہے؟ آسمانوں سے بھی پرے. مچھلی کے پیٹ سے آواز باہر نکل رہی ہے, بیچارے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, عرش پر سن رہا ہے. اللہ, کوئی گونگا ہو زبان سے نہ بول سکے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دھڑکنیں کیا بول رہی ہیں جانتا ہے. جی انسان کی نظر کس انداز سے جھپکی ہے اللہ کو معلوم ہے, ایک گونگا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کو معلوم ہے, دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ کو, دل کی دھڑکن کا بھی علم ہے جانتا ہے, اتنا سنتا ہے وہ, اس قدر قریب ہے وہ, اس قدر قریب ہے. اب آپ میرے بہت قریب آ جائیے کانوں کے پاس, میں دھیرے سے کچھ کہتا ہوں, کچھ نہیں سن رہے آپ. وہ اتنا قریب ہے کہ دل کی دھڑکن کیا بول رہی جانتا ہے وہ. آپ کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ اچھا مجھے دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں. اب میں کل مالیگاؤں چلا جاؤں گا انشاءاللہ. مجھے دیکھ پاؤ گے؟ نہیں, اس لیے کہ میں دور ہو گیا. تو کسی چیز کا حد سے زیادہ دور ہو جانا بھی علامت بن جاتا ہے اس چیز کی کہ دکھائی نہ دے, اور کسی چیز کا حد درجہ قریب ہو جانا بھی علامت بن جاتا ہے اس چیز کی کہ آدمی اس کو نہ دیکھ سکے. تو اللہ بہت قریب بھی ہے. تو یہ کہیں سے بات نکل آئی تھی بچوں کے لیے بیچ میں. تو اللہ تبارک و تعالی کو آثار سے پہچانا جاتا ہے, اس کے وجود کی دلیل ہیں یہ تمام چیزیں. آثار موجود ہیں, جیسے عقل کے آثار موجود ہیں, عقل موجود ہے. یہ چاند سورج پہاڑ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے آثار ہیں. دیکھو سورج چمکتا ہے کائے کے لیے؟ ایک فائدہ تو یہ ہماری کھیتیاں پکاتا ہے, ایک فائدہ تو یہ ہے. اور ایک کام اس سے اور بھی ہے چاند اور سورج سے, سلسلے تربیت سے زیادہ یہ سلسلے معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یہ سلسلے معرفت ہیں, نہیں سمجھے, اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ. تربیت تو کر رہے, پال رہے ہیں. بھائی سورج اگر نہ نکلے تو ہماری کھیتیاں کیسے پکیں گی؟ تربیت ہو رہی ہے, سورج کی وجہ سے کھیتیاں پک رہی ہیں. لیکن اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو, آسمانوں کو, تاروں کو اپنی پہچان, اپنی ریکوگنیشن, اپنی شناخت کا سلسلہ بنا لیا ہے. نہیں سمجھے ابھی. دیکھو ایک بادشاہ نے جس کے کسی اسٹیٹ کی رعایا نے بغاوت کر دی, چار موٹے موٹے پہلوان بھیجے اور کہا کہ جا کر بتا دو کہ کوئی ان سے لڑ سکتا ہے. اب چاروں پہلوان گئے, کہا کہ تم لوگوں نے بغاوت کر رکھی ہے, دیکھو بادشاہ نے ہم چاروں کو بھیجا ہے, اب بولو کس کا سر توڑنا ہے. اب یہ چاروں پہلوان کاہے کے لیے گئے تھے؟ تاکہ بادشاہ کی طاقت کا لوگوں کو اندازہ ہو, بادشاہ کی طاقت کو پہچانے کہ بادشاہ کتنا طاقتور ہے, کتنا قوی ہے, کتنا عزیز ہے, کتنا غالب ہے. اب کیا کیا پبلک نے, دوڑ پڑی پبلک, پہلوانوں کے سر پہ تیل لگانا شروع کر دیا, کسی نے پیر دبانا شروع کر دیا, دے مالش شروع, خدمتیں شروع, اور خوشامد کر رہے ہیں, پہلوان صاحب ہمیں مت مارنا, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, ہم کو کوئی نقصان مت پہنچانا. اب جناب علی دیکھیے, بھیجے گئے تھے کس لیے؟ کہ تاکہ بادشاہ کی قدرت اور طاقت کو لوگ پہچانے. پبلک نے انہی کو خدا مان لیا, انہی کو طاقتور مان لیا. یہی حال ایسا ہے بے عقل لوگوں کا. سورج کی پوجا شروع. ایک آدمی نیک تھا, مہاویر بڑے نیک آدمی تھے, گوتم بدھ بڑے نیک آدمی تھے. اللہ تعالی نے سمجھو ان کو لوگوں کے سامنے بھیجا کہ دیکھو انسان ایسے ہوتے ہیں, پیغمبروں کو بھیجا دیکھو انسان اس طریقے کے ہوتے ہیں, اس طرح انسان بنو. اب بے وقوفی ہے کہ ان کی پوجا شروع ہو گئی. جیسے یہاں پہلوانوں کے ساتھ پبلک نے کیا ہے, بادشاہ نے بھیجا تھا کہ اس کی طاقت کا اندازہ لوگ اس کی طاقت کی معرفت کریں, طاقت کو سمجھے. یہاں تو پہلوانوں کی پوجا ہونے لگی, ان کی خدمت ہونے لگی. جیسے یہاں چاند اور سورج اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلسلے معرفت بیان بنایا تھا, اور لوگ انہیں کی پوجا کرنے لگے. اب اللہ کو غصہ آیا, بادشاہ کو جس طرح غصہ آ گیا تھا, اس نے کیا کیا, ایک پہلوان کو بھیجا اور اس نے جا کر کے چاروں پہلوانوں کو مار ڈالا, فنش کہانی. اب اللہ بھی ایسا ہی کرے گا کہ اب یہ جتنے بھی پہلوان ہیں پوج رہے ہو سب کو, اب ایک پہلوان ہم نے تیار کر رکھا اسرافیل. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. جیسے ہی حضرت اسرافیل سور میں پھونک ڈالیں گے, چاند ٹوٹ کر کے گر جائے گا, یہ پہلوان ختم. سورج ٹوٹ کر کے گر جائے گا, یہ پہلوان ختم. آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے, سارے پہلوان ختم. پھر آدمی پریشان, یہ ہمارے معبود گئے کدھر؟ قبروں سے لوگ اٹھ اٹھ کر کے بھاگ رہے ہیں, اولیاء بھی اٹھ رہے ہیں, انبیاء بھی اٹھ رہے ہیں, رشی لوگ اٹھ رہے ہیں, منی لوگ اٹھ رہے ہیں. اب حیران ہے لوگ, یہ سب ننگے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ان کی تو ہم زندگی میں پوجا کرتے رہے, چادریں چڑھاتے رہے, یہ تو ننگے بھاگ رہے سب. تب آدمی کو احساس ہوگا کہ ہم کیا کر رہے تھے اب تک. ان تمام چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاقت منوانے کا, اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بھیجا تھا, لوگ انہی کی پوجا کرنے لگے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اسباب کے پیچھے سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے. اور دیکھو اسباب دو طریقے کے ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ, اسباب دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک اسباب ظاہری ہوتے ہیں اور ایک اسباب حقیقی ہوتے ہیں. اسباب ظاہری کیسے ہوتے ہیں؟ روپیہ, پیسہ, ڈگری, مال, دولت, یہ اسباب ظاہری ہیں. اور اسباب حقیقی باطنی, ایمان, دین, توکل, صبر, شکر, یہ تمام کے تمام اسباب حقیقی ہیں. اللہ تبارک وتعالیٰ, یہ نقطہ لے کر اٹھو آج کہ اسباب ظاہری جتنے ہیں, نوکری, پیسہ, روپیہ, دولت, بلڈنگ, انجینئرنگ, فن طب, ڈاکٹری, سیاست, عمارت, خباست, جو بھی ہے, ان اسباب ظاہری سے زندگی بننا انسانی تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ نہیں ہے. پھر سے دوہرا رہا ہوں, کہ یہ جو اسباب ظاہری ہیں, روپیہ, پیسہ, ڈگری, کسی عہدے پر پہنچ جانا, یہ ظاہری اسباب سے زندگی بننا انسانی تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر تم حاصل کر لو گے تو زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. ثبوت, ثبوت مہیا کرتا ہوں قرآن سے. اللہ تعالی نے قارون کو دولت دی تھی, کتنی دولت؟ علماء بیٹھے ہوئے پوچھئے, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ, اس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھی کہ کنجیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت پہلوانوں کی لگتی تھی. ہے اتنا مال کسی کے پاس, اتنا بڑا سرمایہ دار تھا وہ, زندگی بنی اس کی. روپیہ دے دیا گیا, سبب ظاہری دے دیا گیا, دولت اللہ نے دی اس کو, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض, اس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, زمین پھٹی, وہ خود دھس گیا, اور اس کا سارا روپیہ پیسہ جن جن مکانوں میں رکھا ہوا تھا سارے مکان دھس گئے. زمین پھٹ گئی, قارون ناکام ہو گیا. زمین کا پھٹنا کیا ہوا قارون کے لیے؟ عذاب. اور حضرت اسماعیل کے لیے زمین پھٹ گئی, زمزم نکل پڑا, پھٹی دونوں جگہ سے. کیا پھٹی؟ دونوں جگہ سے ہے. کیا زمین ایک جگہ پھٹی تو مصیبت بن گئی, اور ایک جگہ پھٹی تو رحمت بن گئی. جیسے میں نے کہا نہیں تھا, کبھی عقل بھی نعمت ہوتی ہے اور کبھی بے عقلی بھی نعمت. تو کہیں کا پھٹنا مصیبت بن جاتا ہے اور کہیں کا پھٹنا رحمت بن جاتا ہے. زمین کا پھٹنا قارون کے لیے زحمت بن گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور آج تک پوری کائنات کے لیے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے زمزم کا وہ کنواں رحمت بنا ہوا ہے. وہاں جا کر پیتے بھی ہیں, لاتے بھی ہیں, دوسروں کو پلاتے بھی ہیں. دیکھیں آپ, پیسہ تھا, سبب ظاہری تھا, کامیاب ہوا. چلو یہ تو سرمایہ دار تھا, دولت دی گئی تھی اس کو, بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں, سب دھس گئی, کامیاب ہوا. سبب ظاہری, اس پر انسان کامیاب ہو جائے, انسانی تجربہ ہے یہ, اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ پیسہ ہو تبھی کامیاب ہو گئے, اللہ کا وعدہ نہیں ہے. فرعون کو ہم نے سلطنت دی تھی, بادشاہ بنایا تھا مصر کا, کیا ہوا نتیجہ؟ قارون کے لیے زمین پھٹی تھی, فرعون کے لیے دریا پھٹ گیا تھا. دریا نے اس کو اپنے اندر لے لیا پھٹ کر کے, اور یہاں زمین پھٹی, زمین کے اندر چلا گیا. تو بادشاہت, حکومت, یہ سبب ظاہری تھا جو عطا کیا گیا اس کو, لیکن اس کی زندگی بنی, زندگی تباہ ہو گئی. ایک کو دولت ملی, سرمایہ داری حاصل ہوئی, زمین کے اندر دھس گیا, اور ایک کو سلطنت ملی, دریا میں ڈوب کر مر گیا. کامیاب ہوئی دونوں کی زندگی. حامان کو گورنری ملی, وزارت ملی, کامیاب ہوا, تباہ و برباد ہو گیا حامان جو فرعون کا وزیر تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, دین ہے زندگی میں, وزیر بنے ہیں, سب کے لیے رحمت ہے. مصر کے دیکھیے, اسی شہر میں مصر کا وزیر ہے حامان, ناکام ہو گیا وزارت ملنے پر, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت ملی, ساتھ میں دین ہے وزارت کے, کامیاب ہوئے. آج تک دنیا سراہتی ہے ان کو, حضرت یوسف علیہ السلام کی گورنری کو, اور آپ کی وزارت کو, فوڈ منسٹری کو. دیکھیے شہر ایک ہے, کردار صرف بدلے ہوئے ہیں. ایک کی زندگی میں دین نہیں تھا, وزارت ملی ناکام ہو گیا, بادشاہت ملی ناکام ہو گیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی کامیاب ہوئے, فرعون کو بادشاہت ملی ناکام ہوا, حامان کو وزارت ملی ناکام ہوا, حضرت یوسف کو وزارت ملی کامیاب ہوئے. قارون کے لیے زمین پھٹی سرمایہ داری اس کے ناکامی کا سبب بنی, اور وہی زمین پھٹی تو رحمت بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان کی کامیابی کے لیے. تو سبب ظاہری پر کامیابی یا زندگی کا بننا اللہ کا تجربہ, اللہ کا وعدہ نہیں ہے, انسانی تجربہ ہے, بنتی بھی ہے بگڑ بھی جاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اسباب حقیقیہ سے زندگی کا بننا اللہ کا وعدہ ہے, زندگی بنتی ہے. اسباب حقیقیہ دین ہے تمہاری زندگی میں, ایمان ہے تمہاری زندگی میں, صبر ہے تمہاری زندگی میں, تقبل ہے تمہاری زندگی میں, ہمدردی ہے تمہاری زندگی میں. اسباب حقیقیہ اوپر اللہ نے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے, سبب ظاہری کے اوپر اللہ نے کامیابی کا وعدہ نہیں کیا, انسانی تجربہ ہے. آپ انجینئرنگ پڑھیے چلی تو چلی, چلی تو چلی, ڈاکٹری پڑھ لیجیے چلی تو چلی, اللہ کا وعدہ نہیں ہے, انسانی تجربہ ہے. بہت سارے ڈاکٹر جوتیاں چٹکاتے گھوم رہے, بہت سارے سیاست کے اوپر یا کسی اور بھی سبجیکٹ کے اوپر ڈپلوما کیے ہوئے جوتیاں چٹکا رہے, جوتے گھس گئے ان کے. تو یہ ساری چیزیں پڑھ کر سبب ظاہری اختیار کر کے کامیاب ہونا انسانی تجربہ ہے, اللہ کا وعدہ نہیں ہے. کامیاب ہو بھی سکتے نہیں ہو سکتے ہو. بہت سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری نہیں چلتی, بہت سارے انجینئر لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں چھولے بیچ رہے ہیں. اسباب حقیقی یا پر کامیابی کا اللہ کا وعدہ ہے, کامیاب ہوئے ہو پورا سلسلہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, اسباب ظاہریہ اختیار کیجئے آپ, ضروری ہے. تدبیر کیجئے آپ, تدبیر کیجئے آپ, یہ ضروری ہے آپ کے لیے. لیکن تدبیر کرنے کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے, آپ کو کامیاب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دیکھو ایک بات اور یاد رکھیے کہ روزی کا اگر دنیا کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو اتنا ملے گا جتنا اللہ چاہے گا, اور دین کے اوپر محنت کریں گے, دین کے اوپر محنت کریں گے تو جتنی محنت کریں گے اتنا پائیں گے. نہیں سمجھا, دنیا کے لیے جتنا محنت کریں گے کتنا ملے گا, چاہے جتنی محنت کریں جتنا مقدر میں, اور دین پر جتنا محنت کریں گے اتنا ملے گا. پھر بولوں, دین پر جتنی محنت کرو گے اتنا ہی پاؤ گے, زیادہ سے تھوڑا محنت کرو گے تھوڑا پاؤ گے, زیادہ محنت کرو گے زیادہ پاؤ گے, اس سے زیادہ محنت کرو گے اور زیادہ پاؤ گے. لیکن دنیا پر محنت کرو گے تو اتنا ملے گا جتنا تمہارے مقدر میں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے. اور آیت کریمہ ہے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا من نشاء, جو جس کو ہم چاہتے ہیں دنیا مل جاتی ہے, جو ہم چاہتے ہیں. گھر میں ایک ٹانکی بنا لیجیے اور اس میں ڈال دیجیے 50 گھڑا پانی, تو 50 گھڑا پانی ہی ملنے والا ہے تم کو, چاہے اس میں 4 ٹوٹیاں پلمبر سے لگوا لیجیے. ٹانکی ایک ہے, پانی آپ نے 50 گھڑے ڈال رکھے, یہ 50 گھڑے پانی ہی آپ کے استعمال میں آ سکتے ہیں, چاہے آپ 10 ٹوٹیاں ٹانکی میں لگا لیجیے. ٹوٹیاں لگانے سے پانی بڑھ جائے گا, تو چاہے 50 آدمی کام کرو اتنا ہی ملے گا جتنا وہ ٹانکی میں ہے, جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے. لیکن دین کے لیے اگر محنت کرو گے تو جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ تم کو ملے گا. یہ فرق ہے دین پر محنت کرنے میں اور دنیا پر محنت کرنے میں. دنیا پر محنت کرو گے تو جتنا پاؤ جتنا اللہ چاہے گا, لیکن دین پر جتنا زیادہ محنت کرو گے اللہ اتنا ہی دے گا, جتنا محنت کرو اتنا دے گا اللہ. ایک بات بتاؤں, آج دین بڑی قسم پوسی کے عالم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, چھوٹے بچے ہیں, عورتیں دور. بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں, بالکل کان کھول کر ایک دم بی اٹینٹو, ایک دم میری طرف متوجہ ہو جائیے کہ دائیاں آ رہی ہیں دور دراز سے مکہ میں, بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے جا رہی ہے دودھ پلانے کے لیے, اس لیے کہ بڑے گھرانے ہیں پیسہ بہت ملے گا. حضرت حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا اس لیے کہ وہ بعد میں پہنچی, اور عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے لیا چلی گئی. کسی نے بتایا یہ ایک یتیم بچہ ہے, باپ نہیں ہے اس کا, دادا ہے, ہو سکتا ہے کچھ دے دے, لیکن لگتا تو نہیں ہے کچھ دے پائے گا. لے جاؤ لے جاؤ. شوہر سے کہنے لگی کیا کروں, خالی ہاتھ لوٹنا بھی شرمندگی ہے. عورتیں تو بچے لے لے کر کے گئی. چلو پیسہ نہیں ملتا نہیں ملتا, ثواب تو ملے گا. نیت دیکھیے, دین حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی ہے, انہیں کیا پتا کیا لے جا رہی ہوں, کیسا گوہر نایاب لے جا رہی ہوں. راستے میں کیا کیا چیزیں ظاہر ہوئیں, جس سواری کے اوپر آئی تھی سواری تیز رفتار ہو گئی, سواری کے تھن میں دودھ بھر گئے, ان کی چھاتیوں میں دودھ آ گئے, تو برکت. حلیمہ نے ثواب کی غرض سے لیا, انہیں سب سے زیادہ ملا. آج دین بھی ویسے ہی یتیم ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کی زمین دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ثابت ہو چکی ہے, جن کو ایمان لانا تھا لا چکے, 72 آدمی آئے تھے, کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو, مجھے اپنے ساتھ لے چلو, میں پاکیزہ ماحول دینا چاہتا ہوں تم کو, اور پاکیزہ ماحول سے تم کو پاکیزہ زندگی ملے گی اور کامیاب ہو جاؤ گے. جو ماحول پاکیزہ ہو, جو سوسائٹی پاکیزہ ہو, اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی, مجھے لے چلو, میں ایک پاکیزہ ماحول کی, ایک پاکیزہ زندگی کی ضمانت دیتا ہوں, مجھے اپنے ساتھ لے چلو. 72 آدمی تیار ہو گئے. آپ ہمارے آئیے مدینہ میں, ہم کو پاکیزہ ماحول چاہیے, ہم کو پاکیزہ زندگی چاہیے. حضرت عباس وہیں تھے, ایمان نہیں لائے تھے. کہا اے 72 آدمیوں, کس کے لیے جانے کی بات کر رہے ہو؟ محمد کو لے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے پورے جزیرت العرب سے دشمنی مول لینا, اپنی عورتوں کو بیوہ کرا سکتے ہو, اپنے بچوں کو یتیم بنا سکتے ہو, اپنے بچوں کو کٹوا سکتے ہو. سب کے سب خاموش ہو گئے. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, کیا یہ سب لٹانا پڑے گا؟ مال بھی لٹانا پڑے گا, جان بھی لٹانا پڑے گا, سب کچھ لٹا دینا پڑے گا؟ کہا کہ ہاں یہ تو سب کرنا پڑے گا اگر مجھے لے جاؤ گے تو. اچھا, ہوشیار لوگ تھے, سودا شروع ہو گیا. اے اللہ کے رسول, اگر ہم آپ کو اپنے یہاں لے جائیں, اپنی عورتوں کو بیوہ بنا دیں, اپنے بچوں کو یتیم بنا دیں, اپنے بال بچوں کو کٹوا دیں, ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی. 72 کے 72 آدمی خوش ہو گئے. کہ اللہ کے رسول, اگر اس پر جنت ملتی ہے تو ہم آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں. یہ فرق ہے ہماری سمجھ میں اور ان کی سمجھ میں. وہ کامیاب تھے, ہم جوتے کھا رہے ہیں, ہاسپٹل بنوا رہے ہیں, جوتے کھا رہے ہیں. یہ ہے فرق ہماری سوچ کا, ہماری فہم کا, ہماری شعور کا. اگر جنت ملتی ہے تو ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں, اور جب لے گئے تو دنیا بھی ملی اور جنت بھی ملی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا, دنیا میں کامیابی کی ضمانت دی گئی اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دی گئی. کیسے اور کس طرح, جیسی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے سر لگو ہو گئی اور ان کے تاج کو قدموں تلے روک کر آگے بڑھتے چلے گئے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا. یہ وہی لوگ تھے 72 کے 72 آدمی جو اپنے ساتھ ان کو لے گئے تھے. یہ ہے اسلام, محبت, دین آیا زندگی کے اندر, دنیا بھی ملی آخرت بھی ملی, سب کامیاب ہوا. آج بھی اسی طریقے سے دین یتیم ہے جیسے ہمارا رسول یتیم تھا, کوئی عورت لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی. آج بھی اپنے گھر میں کوئی دین لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. داڑھی رکھ لی کوئی بھی لڑکی, اس کے حبالے عقد میں لانا نہیں چاہتی. ذرا چکنا چاہیے, ملا نہیں چاہیے. داڑھی رکھ لی بےچارے نے, پریشان گھوم رہا ہے, کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی تیار بھی ہے تو لڑکی جانے کے لیے تیار نہیں. یہ مصیبت بتائیے. دین آ گیا زندگی میں, مرچوں کے اوپر پانی نہیں مار رہا ہے کہ تول زیادہ ہو, ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا ہے. اب باپ بگڑ رہا ہے, ارے ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا تو پھر مال کیسے آئے گا؟ میری زندگی میں دین ہے, مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. چلیے ڈیڈ ناراض ہو گئے. یہ مصیبتیں ہیں, دین کو لے جاؤ گے تو یہ ساری مصیبتیں جھیلنی ہیں. بہت دل گردہ ہونا چاہیے, بہت دل گردہ ہونا چاہیے. ٹی وی رکھ رہے ہیں گھر میں, کیا بول رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, رکھنا ضروری ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے, لیکن وہ شرط کہاں پوری کر پاؤ گے آپ؟ کیا آپ وہاں بیٹھے رہیں گے ہمیشہ؟ کہاں قید کر دیں گے ٹی وی کو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کو, گانے کو حرام قرار دیا. خود قرآن نے اسے لاول حدیث کا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ استدلال کر رہا ہوں، یہ استدلال بھی یہاں سے لے کر اٹھو. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لاول حدیث خریدتے ہیں. لاول حدیث کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی ہے، هو الغناء والله الذي لا اله الا هو يرددها ثلاثه، تین مرتبہ آپ نے یہی کہا کہ خدا کی قسم لاول حدیث سے مراد یہاں گانا بجانا ہے، ڈانس کرنا ہے، گانا بجانا، رقص کرنا ہے. چلیے گانا لاول حدیث ہے، اور لاول حدیث کو خرید کر آپ گھر میں لے جا رہے ہیں، گانا سنے گا کہ نہیں بچہ یا بچی؟ آج کل تو بالکل اسلام کو ماڈرنائزڈ کر دیا گیا ہے، بالکل جدید. غیروں کی تہذیب لے لی گئی ہے، وہ ڈانڈیاں کھیل لیتے، یہاں بچیاں بھی پھدک پھدک کر ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، اور مسلمانوں کو شرم بھی نہیں آ رہی. جو لوگ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کی فکر میں، اچھا جذبہ ہے، محمود جذبہ ہے، لیکن اس طرف بھی دھیان دو کہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، گربا کھیل رہی ہیں، ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، بے حیائی کھیل رہی ہے. اس کے لیے کوئی تحریک ہے آپ کے پاس؟ قرآن حکیم کہتا ہے جو لوگ لاول حدیث خریدتے ہیں، ناچ گانے کی چیز خریدتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ناچتے ہیں، تو لیزل عن سبیل اللہ، یہ لام کائے کے لیے؟ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لام کبھی آتا ہے عاقبت کے لیے، عاقبت کے لیے. انجام کیا ہوگا؟ عاقبت انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا. آپ برابر فلمیں دیکھتے رہیے، نہ آپ کو نماز سے کوئی دلچسپی رہے گی، نہ قرآن کے اندر آپ کو کوئی مزہ آئے گا. آپ گانا سنتے رہیے، قرآن کے اندر آپ کو مزہ آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آپ سبیل اللہ سے ہٹ گئے. قرآن نے بتایا لاول حدیث جو خریدے گا، لے یوزل اللہ، لے عاقبت کے لیے، انجام کار، یہ بھٹکا دے گا لاول حدیث اس کو سیدھے راستے سے، اور اللہ کے راستے، ویتخذا ہزوا، اور اللہ کے راستے کو مذاق بنا لے گا، جیسے آج شریعت کو مذاق بنایا جا رہا ہے. ارے دین ٹھیک ہے، دین ہے، ٹھیک ہے، دین ہے، یہ مذاق ہے. اور جو دین کا مذاق اڑائے، اولئک لہم عذاب مہین، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. بچیوں کی عزت خطرے میں ہے، ماؤں کی عزت خطرے میں، یہ رسوا کن عذاب ہے. ایک ہوتا ہے عذاب دردناک، اور ایک ہوتا ہے جس سے آدمی رسوا ہو جائے. یہ رسوائی کے سامان کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ سب رسوائی کے سامان ہے. اولئک لہم عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جس سے ان کی گردن جھک جائے شرم سے. اور اللہ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا وفي الاخره، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر فواحش پھیلے، فحاشی پھیلے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. فسادوں کو تو آپ ہی نے دعوت دی ہے، یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ نے خود فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. انکار ہے؟ قرآن کیا ہے کہ انکار کیسے کرو گے؟ تو دین اسی طریقے سے یتیم ہو گیا ہے. آج کوئی لے جانے کے لیے اپنے گھر میں تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دین کو لے جانا اسی طریقے سے مشکل ہے جیسے اس وقت 72 آدمیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا. اب بہت دل جگر کا کام ہے دین کو اپنے گھر میں رکھنا، لیکن اگر دین کو آپ لے گئے تو آپ کامیاب رہیں گے، اتنا یاد رکھیے. اس لیے کہ اسباب حقیقیہ ہے، اور اسباب حقیقی کے اوپر نصرت کا، کامیابی کا، زندگی کا بننا، زندگی کے بننے کا اللہ کا وعدہ ہے. دین تمہاری زندگی میں ہے، اللہ کا وعدہ ہے تمہاری زندگی ضرور بنے گی. ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ فتنے اسلامک سوسائٹیز کے اندر آئیں گے. اس کی پیشن گوئی پہلے سے کی جا چکی ہے. بخاری شریف کتاب الفتن کی روایت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی آرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تقو فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں، کل مطری، جیسے کہ بارش کے قطرات گر رہے ہیں، ایسے فتنے آئیں گے. طرح طرح کی تنظیمیں، طرح طرح کی سوسائٹیاں، طرح طرح کے گروپ بنیں گے، اور یہ گروپ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے دین کو بازو میں رکھ کر کے اپنا الو سیدھا کرو. یہ سب فتنے، یہ سب فتنے آئیں گے، اور انجام کار بعض بعض مرتبہ تو آدمی کا ایمان سلب ہو جائے گا. دلیل دلیل ملازم، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ سے، اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال الصالحہ فتكون فتنا كقطعي الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا رواہ مسلم کی کتاب الایمان, امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلدی جلدی نیک عمل کر لو, جلدی جلدی نیک اعمال کر ڈالو, اس لیے کہ فتنے آنے والے ہیں. فتکون فتنن, طرح طرح کے فتنے آنے والے ہیں. کیسے؟ کقطعی لیل المظلم, جیسے تاریک رات, اندھیری رات کے ٹکڑے. اندھیری رات کے ٹکڑوں کا کیا مطلب؟ دیکھو سورج غروب ہو گیا, ڈوب گیا, اندھیرا ہے. اس کے بعد جو اندھیرا آئے گا پہلے سے زیادہ تاریک ہوگا, اس کے بعد جو اندھیرا آئے گا جو ٹکڑا رات کا ہوگا اس سے زیادہ اندھیرا والا ہوگا, اس کے بعد رات کا جو ٹکڑا ہوگا وہ اور اندھیرے والا ہوگا. تو ایسے فتنے آتے جائیں گے اور ہر فتنہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا, اور فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ یصبح الرجل مومنا وینسی کافرا, صبح کو آدمی مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا. وینسی مومنا وینسی کافرا, شام کے وقت مومن رہے گا صبح کافر ہو جائے گا. یبینو دین و ارضن بیعظیم الدنیا, اپنے دین کو معمولی دنیا کی وجہ سے بیٹھ ڈالے گا. کیسے؟ یہ حدیث تو اولن یہ بتا رہی ہے کہ بعض بعض فتنے ایسے ہوں گے جو ایمان کو سلب کر لیں گے. یہ فتنے ایسے ہوں گے ایمان کو سلب کر لیں گے. کیسے؟ ایک آدمی صبح اٹھا, نماز وماز پڑھی, مومن تھا, بازار میں پہنچا, ایک لاٹ پڑا ہوا ہے سامان کا. اب وہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر دین چھوڑتے ہو تو یہ لاٹ تم کو مل جائے گا, یہ دنیا تم کو مل جائے گی, یہ سامان تم کو مل جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ دین چھوڑ دو. اب آدمی پریشان ہے, اچھا یہ سامان دنیا کا مجھے مل جائے گا, دین چھوڑنا ہے. تھوڑی دیر اس کے درمیان, اس کے ضمیر کے درمیان کشمکش ہوگی, پھر کہے گا مرنا کب ہے, حشر میں کب پرشش ہوگی, کب میزان عمل قائم ہوگا. اے بہت دور کی باتیں ہیں, ابھی دنیا مل رہی ہے نا, لے لو, بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی. بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیز کر لو. اب کیا کرتا ہے وہ, دنیا کو لے لیتا ہے, دین کو چھوڑ دیتا ہے, دین ہاتھ سے چلا گیا, دنیا لے لیا. صبح مومن تھا, شام کو لوٹا تو کافر تھا. اس نے دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالا. یدی و دین ہو بیار سے میرے دنیا, ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں جو تم کو دین سے دور کر دیں گے, تمہارا دامن, تمہاری زندگی دین سے خالی ہو جائے گی, تم کسی کام کے نہیں رہو گے, نام کے مسلمان رہو گے, اور تمہارا ایمان تمہارے دل سے سلب کر لیا جائے گا, اور یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ایمان بنا لینا چاہیے. حدیث میں جلدی جلدی نیک عمل کر ڈالو, بادرو کا لفظ ہے, جلدی, میک ہیسٹ, جلدی کرو, بادرو بالعمل صالحہ, جلدی کرو. اس لیے کہ زندگی کو گارنٹی تو ہے نہیں, جلدی سے جلدی نیک عمل کر ڈالو. ایک حدیث جی چاہتا اور سنا دوں, اس کے بعد بات کو ختم کروں. حدیث حضرت ابو ہریرہ سے اور امام ترمذی اس کو کتاب الزہد میں لائیں. امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الزہد میں لائیں, ترمذی میں یہ روایت کتاب الزہد میں, حضرت ابو ہریرہ سے روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال صبرا فهل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى متغيا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا ابھی دجل بشر غائب منتظر ابھی الساعة فالساعة ادھا وامر. رواہ ترمذی کی کتاب الزہد. امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الزہد میں حضرت ابو ہریرہ سے لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر ڈالو. کہ سات چیزیں آ جائیں, کیا کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی غریبی آ جائے جو بھلا دے؟ دیکھو ابھی اللہ نے مال دے رکھا ہے, ایشو آرام سے آپ رہ رہے ہیں, کہتے ٹھیک ہے آگے عمل کر لیں گے, آگے دین آ جائے گا, ابھی دنیا سے فائدہ اٹھا لو, دین بعد میں دیکھا جائے گا, دین کو آپ نے پیچھے ڈال دیا, دیکھیں گے دین آگے. اللہ کے رسول فرما رہے کیا انتظار کر رہے ہو کہ ایسی غریبی آ جائے کہ جو بھلا دے؟ ایسا آدمی غریب ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے وجود کو فراموش کر دیتا ہے. وہ لوگ جو بھوکے ہیں, جو فساد وغیرہ سے متاثر ہوئے, ان سے پوچھے ذرا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. میں نے ایک مشاعرے کے اندر, ہم لوگ جب پڑھتے تھے اسکول میں, تو کبھی کبھی ایسے مشاعروں میں شرکت کیا کرتے تھے. مجھے شمشی مینائی کا شعر بڑا اچھا یاد ہے اس وقت, اور اس وقت ان سے کئی بار پڑھوایا گیا, یہ شعر بڑا پیارا تھا. کہا کہ بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے. بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے, اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, اور پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. تو فقر ایک ایسی چیز ہوتی ہے, افلاس اور غریبی, جس سے ایمان آدمی کا زائل ہو جاتا ہے, سلب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے کیا تم انتظار میں ہو کہ ایسی غریبی آ جائے جو تم کو بھلا دے؟ دین کیا ہے، تم کیا ہو؟ آدمی اپنے وجود کو بھول جاتا ہے، لہٰذا ابھی وقت ہے، ایشو آرام سے ہو، نیک عمل کر لو، دین کو پیچھے مت ڈالو، آؤ گے نا متقیا، یا انتظار کر رہے ہو ایسی امیری کا جو تم کو سرکشی میں مبتلا کر دے؟ زیادہ امیر ہو جانا بھی سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے، ابھی چلیے آپ مالدار ہیں لیکن ایک حد میں ہے، آپ اب کہہ رہے ہیں اور زیادہ مالدار ہو جاؤں، ایک بنگلہ بنا ہوا ہے تو دو چار بنگلے اور بنا لوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، 25-25 lakh کا بنگلو بنا رہے ہیں، دین کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ بنگلو لے کر جاؤ گے؟ کون لے کر گیا؟ آخرت میں بنگلو بناؤ، آخرت میں جی ہاں جنت کے اندر کون لے جانے والا ہے؟ مر گئے تو رات بھر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے گھر والے جن کے لیے بنگلو بنا رہے ہیں آپ؟ یہ اتنی بڑی تن حقیقت ہے کہ جس کو اگر آپ تنہائی میں غور کریں گے کام جائیں گے آپ، 25-25 lakh کے بنگلو بن رہے اور دین کے راستے میں 10 rupees خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں آدمی، بدقسمتی ہے آپ لوگوں کی، مسلمانوں کی بدقسمتی ہے یہ، دنیا کے اوپر محنت ہو رہی ہے، دین کے اوپر کوئی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، دین یتیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ کی طرح، اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہو رہی اور پھر بھی آپ مسلمان ہیں؟ اپنی حالت سدھار لیجئے ورنہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا فتکون فتنون، ایسے فتنے آنے والے کہ قطعی لیل المسلم، تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح کہ ایک ٹکڑا دوسرے سے زیادہ تاریخ ہوگا، ابھی کم تاریخی ہے، سدھرے نہیں تو اس سے اور بھیانک اور ڈینجرس حالات سے آپ لوگ دو چار ہونے والے ہیں، ہم لوگ دو چار ہیں، غنم متغیہ، کیا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے؟ سرکش ہو جائے آدمی، ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی مالدار ہو، نماز وار پڑھ لے ہو، کہتے ہیں کہ حاجی صاحب جب تک حج نہیں کیے ہوئے تھے تب تک تنخواہ انخواہ دیتے تھے، نوکروں سے اچھا سلوک کرتے تھے، حاجی صاحب جب سے حج کر کے آئے ہیں تب سے بہت ہی بہت سخت ہو گئے ہیں اور پیسوں وغیرہ کے معاملے تو بہت بخیل ہو گئے ہیں، تو یہ حج کرنے گئے تھے آپ کہ اپنی زندگی خراب کرنے گئے تھے؟ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار حج کیا، پڑوسی بھوکا پڑا ہے، سیٹ صاحب ہر سال نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے، عمرے الگ سے، رسول نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا اور یہ زندگی بھر حج کرتے رہتے، ٹھیک ہے حج کیجیے آپ، لیکن آپ معاشرے کو دیکھیے، دین کو بھی دیکھیے، آپ کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی کہاں ضرورت ہے، 1000 آدمی ایک شہر سے چلے گئے، 1 crore rupees خرچ کر کے چلے آئے نفلی حج میں، کیا فائدہ ہوا؟ فرض حج تو آپ کا ہو چکا ہے نا، اور دیکھیے کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عارف انجم، یہ مالیگاؤں سے نکلنے والے ایک اخبار پرنس کے ایڈیٹر ہیں، ایک عجیب واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم تروپتی گئے مندر، تروپتی مندر گئے، وہاں کے لوگوں سے ذمہ داران سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ایسے کچھ رقم بتائی انہوں نے کہ سالانہ آمدنی اس مندر کی 1 crore rupees ہے، 100 crore rupees، اس مندر کی آمدنی آوک 100 crore rupees ہے، جس میں 30 crore ہم اپنی قوم کے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کسی کو IAS officer بناتے ہیں، کسی کو IPS بناتے ہیں، کسی کو آپ کمشنر بناتے ہیں، کسی کو جوائنٹ کمشنر بناتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ہمارا 30 crore rupees ہمارے قوم کے بچوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور آپ کے یہاں اجمیر میں 1 crore 25 lakh rupees ہمارے مندر سے 25 lakh rupees زیادہ آوک ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے قوم کے اوپر، ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی، میں نے سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں، یہ ہے مسلمانوں کا حال، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب جب کچھ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے تو حالات کیسے بنیں گے اللہ کے بندو؟ تو آؤ متغیرا، ایسی امیری کے انتظار میں ہو جو تم کو سرکشی میں مبتلا کر دے، او مرض مفسدا، یا ایسے مرض کے انتظار میں ہو، ایسی بیماری کے جو تمہاری صحت تباہ کر دے، ابھی آپ صحت یاب ہیں، اچھے ہیں، جلدی جلدی دین بنا لو، دنیا کو پیچھے رکھو، دین کو آگے کرو، جلدی جلدی بنا لو دین، اس سے پہلے کہ تمہاری صحت خراب ہو جائے، صحت اچھی تھی تب تو کچھ کر نہیں پائے، بیماری میں کیا کر پاؤ گے؟ او حرم مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو سٹیا دینے والے ہو، خبت الحواس کر دینے والے ہو، بڑھاپے میں آدمی خبت الحواس ہو جاتا ہے، بیٹھ کر کے جگہ چارپائی کے اوپر کھانستا رہتا ہے، تو ابھی جوانی ہے، ابھی نیک عمل کرو، دین کے اندر آگے بڑھ جاؤ، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ آدمی خبت الحواس ہو جائے؟ کہتے ہیں نا بوڑھے کے پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اب بوڑھا آدمی اگر بڑھاپے کے اندر اچھا کام کرنے لگے اور گناہوں سے بچنے لگے تو یہ کون سا کمال ہے؟ ارے گناہوں سے بچنے کا جو وقت تھا جوانی اس کے اندر تو آپ بچے نہیں, بڑھاپے کے اندر تو آپ کے پاس طاقت ہی نہیں رہے گی, اب آپ چاہے بچے چاہے نہ بچے اب بچنا کیا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبر عشق, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبر عشق, وقت پیری گرگے ظالم نہیں سمجھ پرہیزگار. کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے, ورنہ بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. بھیڑیا سمجھتے ہیں بکریوں کو کھاتا ہے, ولف ڈبلو او ایل ایف ولف بھیڑیا, تو ظالم بھیڑیا ویکڈ ولف, یعنی ایک ظالم بھیڑیا وہ بھی بڑھاپے کے اندر وقت پیری گرگ ظالم کی شبت پرہیزگار, ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا. تو کیا ظالم بھیڑیا کسی اخلاقی فلسفے سے متاثر ہو کر کے وہ نیک بن گیا پرہیزگار بن گیا, یا اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن گیا؟ نہیں, بلکہ اب اس کو چیرنے پھاڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی ہے, بےچارا پرہیزگار بنا بیٹھا ہے, بغلا بغل بنا بیٹھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے جوانی دے رکھی ہے, جوانی کے اندر آپ دین بنا لو, دین بنا لیجیے, انتظار مت کیجیے بڑھاپے کا, او موت جہیزا یا انتظار کر رہے ہو اچانک موت کا. زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ موت مجھے ہو سکتی ہے, اچانک آ سکتی ہے. اور ملک الموت کا طریقہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کبھی نوٹس دیتے ہیں, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا نوٹس بھی نہیں دیتے, چلے آتے. ایک لطیفہ ہے, ایک صاحب نے ملک الموت سے پوچھا, حضرت ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ پوچھو. کہا کہ دنیا میں جب کسی کو جرم کی سزا دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے, آپ تو نوٹس دیتے ہی نہیں, ڈراتے چلے جاتے, روح نکال کر لے کے چلے جاتے, نوٹس تو دینا. حضرت ملک الموت نے فرمایا, تم کو علم نہیں ہے اتنے نوٹس دیتا ہوں میں کہ دنیا میں کوئی بھی ذمہ دار مجرمین کو اتنے نوٹس نہیں دیتا. کہا کہ کیسے نوٹس دیتے ہیں آپ؟ کہا کہ سر میں درد ہوا تو یہ میری نوٹس ہے, پیٹ میں درد ہوا یہ میری نوٹس ہے, پیر میں درد ہونے لگا یہ میری نوٹس ہے, اور سب سے بڑی چیز بال سفید ہو گئے تو یہ میری نوٹس ہے. بیٹا کالا اب سفید ہو گیا ہے, اب تو کالے دھندے مت کر, سفید بن جا, بلیک کر لیا کر لیا, وائٹ ہو گیا تو وائٹ ہی رہے بھیا. تو او موت مجھے حصہ, کیا تو اچانک موت کی انتظار میں؟ ابھی دجال یا دجال کے انتظار میں ہو؟ فشر غائب منتظر, یہ اتنا خطرناک اتنا برا غائب ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, اس سے زیادہ برا غائب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. غائب ہونے والی چیزوں میں جو ابھی دکھائی نہیں دے رہی, غیر مری انسین ہے ان تمام انسین چیزوں میں, غیر مری چیزوں میں دکھائی نہ دینے والی چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ دجال ہے. نہ جانے کون کون سے دوائی ہوں گے, کون کون سے محرکات ہوں گے اس کے ساتھ, جو انسان کے مومن کے ایمان کو فتنے میں ڈال دیں گے. تو کیا دجال کے آنے تک کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو وہ محرکات اور دوائی جو ہوں گے جو دجال کے ساتھ میں لے کر آئے گا, اس وقت ایمان لاؤ گے یا دین بناؤ گے؟ اب اس طرح یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ لیکن قیامت تو اتنی بڑی مصیبت ہے, اس سے بڑی مصیبت ہو ہی نہیں سکتی, تو کیا قیامت کے انتظار میں ہو؟ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.